الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين سورت شعراء قد سورت واقعان نازل شوید امک کی سور فرقان سرے مناسبت داو چلس شبہات ذکر شو شبہات پر رسالت دیر شبہات چدے خوراک کو لکی دے بازارون کو لی گرزی ہو دی صورت کی تسلی دا داول نا تراخیر پوری چک دی عرصوی خوزان لا زور مور کوا تکلیف مور کوا بوج مراول لعلک باخعون نفسکا دو امداو چمخ کی عقلی دلائلو سورہ فرقان کی ذکر شو وہو اللذی وہو اللذی وہو اللذی سوکرا پری ہوتا او دیکھیں نقلی دلائل ذکر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا اول موسیٰ علیہ السلام بیا ابراہیم علیہ السلام بیا نوح علیہ السلام بیا لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام ناغی کے عقلی او دی کے نقلی دی چیزا مسئلہ توحید پا دوارو ثابت تک چاس حکمی او خوخی در مدعو چمخ کی صورت کی رد شرک پی البرکاتو چیاغ دعوی ذکر کری و پا اول آیات کی پا لسم آیات کی و پا سلور شپیتم کی نو دی صورت کی زواجر دی پاگی باندی سلورم داو چمخ کی صورت کی عقائد بیان کرد باطل دی صورت کی عاقبت بیان چانجام سشا حلاک شو تباہ و برباد ان زمداو چاگی کی ویلو چا عذاب دیر نزدے دے آخر کی ویلو چا عذاب دیر نزدے دے فصوف اکون لزاما داغی تفصیل صورت شعراء کے حکم چدا عذابون پا خلق راغلی شپکم داو چی مخی دم مرنام بیا بیا ویلو چون حلاک رل ام حلاک رل سمودیان حلاک شو عادیان حلاک شو قوم نوح علیہ السلام حلاک شو اصحاب الرس حلاک شو نلت اجمالن ویلو دلت تفصیلو کنچ سنگ حلاک شو ولی حلاک شو کل حلاک شو ربط جزی زیادی چه مخکم فرقان کی پیغمبر لامر و توکل علی الحی اللذی لا يموت سور شعراء پا آخر کی با اموئی چه و توکل علی العزیز الرحیم اللذی یراک حین تقوب و تقلوک فی الساجدین 219 آیات کے دا زمخ کی ویلو سورہ فرقان کی چوتا ہویا چی ما سلکم علی اجرا ساتو ناو سوارم نا ما سلکم علی اجرا دا آیت با سورہ شعراء کی وزلا ذکر کی چوا ما سلکم علی من اجر وما سلکم علی من اجر بے مکرر کری دیر بلدہ سور فرقان کیم جو شورو کاؤ نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا او سوره شعراء چې ختمي نوم به د قران تعریف کی وانه لتنزيل رب العالمين دا تنزيل لګنه رب تی اسمی داو چی مونگویلو اللہ منور قلوبنا بنورک اللذی نزلت علیه الفرقان نولا تجعلنا ولا تجعلنا من الشعراء الذین يقولون ما لا يفعلون الذين مصافي ولا تجعلنا من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون سورة دعوة تسلي لپاره پیغمبر پنجات انبیاء سره پیغمبران بچکړي مؤمنان بچکړي او کافران محلاک کری اول باب دی دینہو آیتنو کی ادی کہ اگا امور مهمہ ذکر کی دو قرآن تصدیق تصدیق پارا پیغمبر پر سرا مختصر دلیل عقلی خدا پر اس بات دا قیامت پاندے دے ابھی ادویم باب دے دی لسمنا دیر اخیرہ پوری 192 ادی کی واقعات دا انبیاء دی وہ واقعات دا انبیاء ذکر کئی بے ایک سو بہان میں درین باب دے ہوگی کہ بیا تصدیق دا قرآن پا مختلف جہتن و سراب دا قرآن انتہائی تعریف او شان بذکر کئی اب یا تزہید فی الدنیا افرایت احمد تانام سنین اللہوی که زرگون کال درکم نسو چل بوشی ما اغنام ما کانی امتعون بیا تصدیق دا قرآن چو ما تنزلت به شیاطین بیا رد شرک فی الدعا فلا تدعو مع اللہی او امور پیغمبر ته دعوت لپاره وانذر واخفض وتوکل دا دعوت لپاره امور تسلیات چې سورۃ ممتاز دې په دې واقعاتو د انبیاء سره وو او ممتاز دے پا تقسیم دے شعاراو سرا چه شعارات دو قسم دی او پا انذر عشیرت کل اقربین سرا دا بل دے نشتا تاسیمیم اللہ پوئی پمانا دادی تلک آیات الكتاب المبین دا چه اور احتاسو لستلشی پا دی صورت کے دا آیاتو ندی داغی کتاب چی واضح دے پخپلا او یا وضاحت کون کے دے مراتنا لوح محفوظ دے او یا دا قرآن عظیم دے دا تصدیق دا قرآن شو تسلی لعلک باخعن نفسک شایدو تو حلاکون کے اخپل زان لرا ولی اللہ یکونو مؤمنین په دی وجه چې دی ایمان نه راوړي الله یکونو مؤمنین نستا خدا زمواری نه ده تا زمواری خو دعوت ته بیان ده تبلیغ ده او داغی ایمان او نه ایمان خو تعلق داغی دا اللہ سر ده پا دیدان لتکلیف مور کوا او کنا خام خواهی چی ایمان روڑی اللہ ایمان تارو سکار نده داغ خما تارو سکار نده ولی ان شأن ننزل عليهم من السماء آية کچری مونږ وغواړو چې جبرن دی باندې ایمان قبول کو نازل بکو په دی باندې د اسمان آیا آیتن یو قهر یو عذاب او داسې یو بلا وَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَبَغَرْزِي سَتُونَ دَذِي عَغِيدَ پَارَ عَاجِزِي كَوْنْكِ قَدْ دَا سَوْ بِيَائِي كَنَا دَا سَوْ بِيَائِ غَلِي نَاسْتِ لَكَ زَارَيِنْ دُوَان دَا سَوْ عَاجِزِي وَذَلَّتْ وَرَ أَعْنَاقِ يَوِنَ وَلِي تَشْ سَتُونَ ناوی دا قرآن شارکی دیتا چو دیو بنده ذلتم دا سٹ نمعلومی گی چو سوک ذلیلشی نو آسٹ نشو چتو لے در ذلت علامہ دا خوا دباتل پرست خلقو او بگر دی سٹو نا دی داگی دا پاراج دی کون کی لیکن اللہ ویدانکم دامِ عدد نہ دیں ابن کثیر وی تضطرهم الی الایمان قہرن مجبور اب کی دیلر ایمان تہا پزور مان دے تضطرهم ولیکن لا نفعلو اللہ ویداسنکم ذالکا لأن لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري لأن لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري الله يمنغ خلقنا ذو خخ إيمان غالو شخب خخبان ذو إيمان راول تزور إيماننا كنبيا وطول خلق مؤمنان شاخر وقشنا شغيوه بس إيمان راولي كنا وما تاتيهم من ذكر من الرحمن محدث نذر راغلي الله ذي قوم عادت بياني نذر راغلي ذي خلق تاس بيان او نصيحت الرحمن ذات طرفنا محدث نوي او تازه لك قران چراغ تاس نوي تازه كتاب چكل راغلي إلا كانوا عن معرضين مگر دی داغینا مخلون کی دی پس نی لگی و سرن ذرتی فی زمونگا عزور دین خواخ دی دا مشران و آکن او ایدا نوی خبری امونگ تحویلی چه نوی خبری ما نمانے کن فقط کذبو نلاوی دروغ جن یک کتاب دروغ جن یې کو سره دغه اونویلی چې مونږه دروغ جن کو مونږ دروغ جن کو نه دا مخړول چې دی کنه دا تکذیب دی کنه ها هر وخت کې چې د قران نامه اړی دا قران دروغ جن کوي ها اگر کا اوس په خلی باندې چې نه قران مونږ په ایمان راوړې وي خاص وسياتيم امبا وما كانوا بي يستهزئون نظر ذا چراب شديتا حالات واقعات اما چدي پاري پوري ټوکي کوي لګيادي چې عذاب نو متواخلي ویسی مونگا میار وخا ایس نشتا وی دا پخام خلق باوی چه عذاب بی عذاب بی ایس نشتا دلیل اقلی ذکر کئی او دیکی مخی آیات قرآنی ذکر کرل دام توحید دلیلو ندی او دی آیت کی آیات تکوینیہ کائنات ذکر کئی جدوالا قسم دلیلو نمو تخولی دی گورا او لم یرو الالارض آیا دا خلق نگوری دی زمکتا چاوی چاوی غار وقت زمکتا گوری نلاوی دا سی قتل نکنا عبرت په نظر سره کمن بتنا فی امن کل زوجین کریم سمرا زرغون کړی دی مونږ په دې کې من کل زوجین کریم هر قسم جوړه لو بوټو او دا سه فصلونه من کل زوجین هر قسم کریمین سرولې وي مبصروی اشاره کی دیتا چه دزمکی نسش راوزی ناغی که حکمت شتا اگر بی فیدی نده ہاں که انسان بی پوئی گی که نپوئی گی هر بوٹی که اللہ جدا حکمت و جدا فیدہ او علاج اچولی دیکن کریم نزکو خواه ځکه بوټي وای ته خو پیژنې هر وخت بو سره خوځي را خوځي پیدا به څه نه معلوم ان فی ذلک لآیا یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کړی لوی عبرت دی اما کان اکثرهم مؤمنین لیکن سره د عبرت نه نو اکثر خلق دنیا کې مؤمنان تسلیشوا لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مومنین دیول ایمان نراوڑی اللہ یو پخواچا ایمان راوڑو پاہم سکنو پیغمبرانو پک کل کل یوازی گر دیدو اس سک بہت سرنو خوا او بیشک ربستان زورور ذات تے عذاب ورکی اخپل دشمنانو لہ او رحیم ذات ته نپنا ورکی خپل دوستانو لا داول بابو نو آیتونو کی او دی کی تصدیقات بیان کرده قرآن او د پیغمبر او دا غزید توحید او لم یرو دیم باب شروع کی اوی که اول موسیٰ علیہ السلام حال چه بار بار ذکر شوه سوره عرب کی سوره عود کی ابیا سوره طه کی ابیا انبیاء کی ټول کی وایذنا ذا ربک یاد کا دا خبره د یاداش قابل نه او د یرولو قابل نه ده چې आवाज کړي او رب ستا موسی علیہ السلام ته اغلار کې چې کله ته د مدین نه مصر ته او کوی تور تر اورسید आवाज وته شو ان تل قوم الظالمین ان د تفسیر د پاره دی نو مخکې د نه دا تفسیر کې چې دا आवाज څنګه و د تفسیر دی اولی شعر کی بکی دی آواز عظمت تا مویلو قرآن اصول داری دیو خبر عظمت پیانی نو ان براوڑی ان نیو دا خبر عظیم هم دا چراشتو دی قوم ظالمانو تا مخی بفتوه اکڑا اس الله عذاب نور کیو ظلم پکینو قوم الظالمین خډیر شی او دنیا کې چې څومره علاق شوی دا ټول قوم الظالمینو کنه نبی تفسیر کې قوم فرعون بدل عتب بیان قوم د فرعون یا دوخه دیونی ظالمان دی الا یتقون وګوره دی تکذیب کوي دا اللہ نا نیری گی ات کمی پا ہر قوم کی دا تقواو چی تقوا نہیں پا کی کنا اگر کی بیا اس صفت نہیں قال ربی انی خواب و ایو کذبون اوی موسیٰ علیہ السلام ایزم عربا ما تا خوڑیر مشکلات پیخشو داو ډیر ګران کار دی مطالبه کوي ولیکن دا مطالبه د دې نبوت او د دې رسالت او د پیغام د عظمت لپاره کوي او د شکرې په شکل یې کوي دغه بل څه نه غلط مطلب اوسره چې موسی عليه السلام له نه دي نیت یې نه دي نو د الله نه چې دینو مطالبه کوي نه نیت یې دینو زکه مطالبه کوي نیت چې چانی نو صفاوي چې الله ما زرت غواړم دا خدا غنیت تنو یا اللہ خواه دا دید پار دا کار ضروری دی دا کار ضروری دی دا مطالبه زکا کئی چی نیت یا دی کنا چی ورزم با ایدم آرابا زیاری گما چیز ما تکذیب بو کی اپا دولو گناہو نو کداری رٹ گناہ دی دا روجن برا تووی بیا بس چلکو ما دا عرص علاج کی خو دا روغ علاج نکی گی بل ویذیق صدری ولا ينطلق لسانی درې مطالبه شوي دویمه دا چې زما سینه به تنګیږي چې دیما ته دروغجن وای نو مالا به غصه راځي هغه غصه چې راځي نو سینه به مې تنګیږي کنه دریم ولین تلق لسانی نبا چلی گی جب زمان یا اللہ دا دریم طالبی کوما چی داران لری که او دا دینمی بچ که تو کچھ دا دی دعوت تا دی تبلیغ تغٹ رکاوٹو ندی کنخا اما داری کوئی ولم یکن هذا الالتماس ام موسی دا التماس او دا درخواست او د موسی علی السلام له طرف نه چیو دا نو د دې لپاره توقفن فل امتثال چې ګنه دا الله په دې حکم کې ټال مټول کوي ټال مټول نه کوي ول التماس عون فی تبلیغ الرساله مطالبه کوي چې الله تما سره په دې کې مدد وکړي دا بخام خواهی دا خبر خوب از رسو مار سنگا چی خدا اتماس رب دی که مددو که او دا خو هر مسلمان لپکار دی چکل دعوت شورو کئی یا دو دین کار شورو کئی نو اول با دا اللہ نا مدد واری کنا خوا چی اللہ تا مون سر مددو که یا اللہ مون کمزوری یا اللہ مون دیر جزانیو دا مون خونو دا مال طاقت کیږي نام د بیس دا بوینا فارسل الی هارون نو ته اولیګه جبرئیل زما پرور هارون علیہ السلام پسې چاغه تم دعوت ورکیو غم زما سرمرګریشی په دین نبوت کې دا ډیر صحیح مطالبه وی ښا. امام رازی وی التکذیب سبب لذیق القلب، چې تاسو وګ دروژن وی نو خامخا به زړه تنګی چې خدای اوس چلو. او ذیق القلب سبب لتعسر الكلام، چې زړه تنګ شي نو بیا بنده خبرې چې تکول شي او کنه جبه نخلی و مرین خلی و دیر لیو تکلیفی لیو تعصر علا من یکونو فی لسانهی امکانو الحسبتی. اب یاد آگا چاگا پزان یریگی چی زمان جبه کی خوصو سنس داگشتا دیکا نا فلوم علی زنبن فاخاب ون یقتلون. یا اللہ دی فرعونیانو پا خیال کی لهم تدی فرعونیانو پا نیز بانده پا ما بانده دیر غٹ گناہ ثابت شوه ده، نزیاریگم چی داغی پا پاداش کی ما قتل نکی داغی پا بدل کی خواه، نولی دا کار با پاتیشی بیانو دا مرگ ننیاریگم مرگ خباسی رازی خدورا چی دا کار با پاتیشی. نگو رو یو خداو چی اغیط نسبتو کو چی فرعونیان وی چی موسیٰ علیہ السلام دیر غٹ گناہ انگار دے، ولی که دا گناہ پا حقیقت کی پدبان دا اللہ طرف نوی نبیا بیوی چی اللہ ما غلطی کلی دا گناہ مکلی ما تا معافی ہو کنا گناہ نشتا، وی دا غیب خیال کی دا دخوا دا مطالبی موسیٰ علیہ السلام اکڑی کنا ادا پکاروی زکر چیز رسالت کار دیر نازک دے. قالک اللہ وی اللہ چنا چرینا ایس تکلیب بنی خوا میاریگا تکذیب نمیاریگا او زیقت صدر نمیاریگا. فزہبا دار شید وارا رونا بی آیاتنا زما پدی معجزو سران انا معاکم مستمعون، یقیناً زو تاو سران اوریدن کیمان چی سوین زی اورم کنا اسمع و ارام وقی طواحا کی ترشیو ویم دا تفعتیا فرعون لال شید وارا فرعون تا فقولا خبر و توکے توہا کی ویلو لینن قول لینن کنن اگر قول لکنن انا رسول رب العالمین منگا پیغمبران یوز رب العالمین رسول جنس تخا نکا دوئی کارسو مری رسول و طویل شخا. اگر کا توہا کی سسنیاں ذکر شیوا جنا رسول ربک صلی اللہ علیہ وسلم یو خود اغیل راغلیو چی رب العالمین رب العالمین شتا اغب منی خلاصی دی نشتا ادوی امداد انا رسل معنا بنی اسرائیل دا بیا ان راوخا دا خبر عظیمانو ذکر آگئے خواہ بلدا چی رسول مبہم و بہم دے کنا خواہ رسول رسالت پیغام توئی چی اگا پیغام سشے دے نو اگا دا دے کنا انا رسل وانا بنی اسرائیل چی پریدمونگ سرا بنی اسرائیل دا زمونگ قوم دے او دیر بہتر قوم دے پٹولو قومنو کی اوچت او اعلا دے اتب ظلمنک ہے فرعون خبری واری دی دیر معقولی خبری واری دی نوست اگتا پیغورو نکی خوا فرعون چگور دا خواغ موسیٰ دی قالا لم نربک فینا ولیدن وی فرعون ولی تمونگ نی پالے لے مونگستا تربیت ندے کڑے پرورش ندے کڑے پا خپل کور کی چی ما شوم ویم ولید و تولی وی ذکا ولادت تنیز دے دکانا دورا وقت ہونے شوی ولبست فینا من عمر کسنینا او تا وقت تیر کڑے ومونگ سر پا خپل کور کی دا خپل عمر نادیر کلونا دیر شو پوری خلق یادی چیزا فرعون کور کی تیر کلیو گوری دمرا وقتی دمونگا رزق خوڑا لے دی وفعلت فعلتک اللتی فعلتا او کڑی دی تا یو کارستا آغا چکڑی دی دی وانتا من الكافرین تا خوڑیر ناشکر ہے زمونگ تابانی سمره احسانات تی پیش مارا او تا دیو نعمت شکریان آدا که دا مانا لغوی دا کفر خوا ناشکری چطا زمونگ دا نعمتون ناشکری که او زمونگ دا تربیت و دا طول و تراوالو کنو دا امدائی شارکی فرعون چته چې مونږ ته کافران وې نو چې دا ډیر ښکاله دلته زموږ په کور کې تیرولو اته مونږ سره په مذهب کې او په دین کې پارس کې یو وینو تم کافری دا خو ته اوس دا خبره کوي کنه دا دومره زمانه چې تا دلته تیرولا نو انت من الکافرین ته خو مونږ سره مرګره وې کنه نگور دا سورا احسانات پی ذکر کلو احسانات خوا موسیٰ علیہ السلام دا نور بهم جواب کئی خود دی مخ کی کئی چی 302 کیس یہ پی جوڑ کو چی تا قتل کرے دیکھا قال موسیٰ علیہ السلام فعلتوها انکار نکو ما کڑے میں دیم اذن په دغه وخت کې هغه جدا وخت خو په دغه وخت کې هو بنده په ځان نه پوي اته ځوانه زوري ما څنګه کړې وانا من الطالين زه په دې کې خطا شوی وم ځکه ما خلاصې کاو دا غی خلاصی او بهتره طریقه دا وا چې گزار پکې نه وي سوق پکې نه وي او جزی به یو بل نشلول یو پلا بل بل پلا بس دا خلاصی و نما کار نکنه ما سوق ورکو خطا شو ما من الظالین ابا خطا یې باندې سوق نه شنی ولې الله سوق نه نیسی ها تاسو څنګه ما ته دا پی غور کئ دا غزي دا معنا دا د معنا دا کی من الظالین من الناسین زمایرو په یره می دا کار کړی ها ادری معنا من الجاهلین ما ته خدا پته نو دا یو معنا دا ها پتنو چې رات په سوق باندې باندې مریو قتل کیږي به بل دامن هم حضرت شیخ کړي و امین الظالین زبیا استاسو نو تختې زم ما لړم په مخه په خپل رستوي نو په فررت منکم زلالم استاسو نا مدین تا لما خفتکم کلا چې رزم استاسو نا وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا نو بخنو کلماتا رب زما د پیغمبره یا حکمن علم راکو پیغمبره نمخ کی چکم علم تا ضرورتی چی دا دین نا پورا خبر دا دین نا پورا واقف دا جایزو دا نا جایزو دا حرامو دا حلالو اوی ګرځو مال را د پیغمبرانو نه نو کما ته ګناوي الله مال پیغمبر را کولا ته ګناګار نه ما او ځغې جواب کوي چې استاد مون په کور کې دومره وخت تیر کړی مونږ دې تربيت کړې وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یو معنا اقرار دی اقرار چې او د احسان دی معنی ما که کافر وي خو چې به ته احسان کړی نو ته به اقرار کوې چې او زه دې نه انکار نه کوم تایو نعمت تی چسی پا ما باندیز بازی خبل پا لو گورا ستا دا نعمت دیر کم دی پا ما باندی داغی احسان نا چیز ما پتا باندی دی انا عبدت بنی اسرائیل چیتا غلامان کلی دی بنی اسرائیل پاگیخ پل کارون نکے پاگیخ پل بادشاہی چلے نظم احسان پتا باندی دیر دی کستای احسان پا ما بانده دیر دی چی داغی مقابله کی واقع لکن یو مانا داشت با او دویم مانا استفهام دی چی موسیٰ علیہ السلامی وطل کا نعمتون تی احسان دی دیتا تی نعمت وی چتا کړې په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل او ته خپل غلطی نه مانی خپل غلطی ته غلطی نه وای چټول بنی اسرائیل لي غلامان کړی دي هغه باندې سخ سخ کارونه کوي ظلمونه پکې مستما ته خپل غلطی او خپل تنګورې غلطی ته انا عبدت بنی اسرائیل دریم معنا دا ده چې بالکل انکار کوي ها چې وتلک نعمت تمنو علی دا یو احسان دی چې په ما باندې زبادي دا احسان دی نه منم ولي انا عبدت بنی اسرائیل کته بنی اسرائیل باندې ظلمونه نه کولې دا غي بچی دې نه قتل کولې زه بستا کور ته راغلم ما ولي زما کور نه اوسه اما کار ډوډۍ نه وا دا خو تا ظلم کو نو ستا کور تر عالم زما ستا په ما وای سه احسان ده ها انا عبدت بنی اسرائیل قال فرعون وما رب العالمين وی فرعون موسی علیہ السلام ته چې څوک دی رب العالمین تاسو بیا بیا نو مخلې کنا نو دا څوک دی ځکه هغه غزان ته رب ویلیو کنه ها او بل رب هغه نه مانه کنه موسی علیہ السلام ورته شورو شو او ذ رب العالمین تفسیر او تفصیل او تکی او ټول کائنات عقلی دلائل پیش کړي ولیا خو نور ز کتاب باندې پوي کنه قال او موسی علیہ السلام رب السماوات والارض وما بينهما رب العالمین هغه دی چې رب د اسمانو د زمکو دی او رب د هغه څه دی چې په میاند دي دواړو کې دی دله کده عالمین معنا او کړي چې د اسمانو زمکو ټول تعالمین ویل شي دا بل معنا ده کله خو عالمین ویلی شي انس او جن تا انس او جن تا فرقان پاول کثیر شو کنه ليكون للعالمین نذيرا دا پیغمبر خو انس او جن جن تر علی غل شو کنه بدلته معنا بدل شو چې اسمان نو زم کی زم تا عالمین وی ها ان کنتم موقنین کچرستا سنا د یقین امید کې دیشي دا دلیل ساو د پار پوره دی ښا هغه چې یقین کوه مطلب دا دی که تاسو یقین کوون کی کستا سنا د یقین امید کې دیشي قال لمن حوله ولا تستمعون وی فرعون اگر خلق تا درباریانو تا چاپیرتی ناستو وی تاسو دده دی خبری تا غوک دی حلا تستمیعون تاسو نوری دده خبر اگیو تا روچتی وزخا قال آمی موسیٰ علیہ السلام ربکم و رب آبائیکم الاولین رب العالمین اگر دی چی رب ستاسو دی او رب دا مشرانو ستاسو لنبنو اغه دلیل پیش کی په مخه باندې او فرعون اوریدو ته نه تیار دا خبرې پاوړی ری بدی لګی نو اره خبرې سره اعتراض کوي ښا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون او فرعون بیشکا دا رسول ستاسو ګورو ته او دې خپل نه منی کنه ښا کنی دیکھو اللہ فرعون ترا لے گلو آغوینا دا رسول ستاسو آغا چرا لے گلو شوی ستاسو تا خامخالی ونے دے لمجنون تو گور دا سی خبری کئی چاگر منلو ندی اگا سو خبر کئی مداری کوئی یزعمو ان فی الوجود الہن غیری گورا دیوی چې په دې دنیا کې بل الہوم شته بغیر زمانہ وکانا فرعون ينکرو الہیت غیره تک فرعون خو بل خدای نه مانو سکه وته لیوانی وی ها دا هر زمانہ کې دا چل لے ها چې څوک د یو خدای دعوت ورکی کنا او یو الله تخلق را بلی کنا نو وی دا لیوانی دی دایواز هغه نو ټول هر څوک داسې وی ښا قال او موسی عليه السلام چې صبر وکړه وکیدا رب العالمین د تخیمه کنا رب المشرق والمغرب وما بينهما رب العالمین هغه دې چې رب د مشرق او د مغرب دې اوس چې په میند دې دواړو کې ان کنتم تعقلون پتاسو کې سه عقلی او سوچي نذین رب العالمین معلوم کای کنه قال او فرعون لئن اتخذت الهن غیری کو اذنیو اله بغیر زمانہ موسی علیہ السلام تویخه اوس هغه اپوی دې زما خبره کلمانی وی هغه تا نور یری پیدا عام خلق عام خلق پیاری کو دینیو بل حاجت روا و مددگار بغیر زمانہ لا جعلنکا من المسجونین تو وگردوم تالرا تا اغا خلقنا چو طول عمر پا جیل کی پراتی عمر قید والا عمر قید دا مسجونین یہ ذکا ہوئی خواب اغا سنوی لکا صورت یوسف کی جزیر شوی چو لیس جننا لیس جننا نا طول عمر چې پراتی په جیل کې قال او موسی علیہ السلام او لو جئتک بشیم مبین خامخاته به ما جیل تا چې اگر کله غلیم تا ته په یو معجزي سره ښکارا دا زه خاص نیم راغلی مال الله معجزه را کړی دا معجزه به هم نه مانی زمانه نبوت او رسالت دلیل ما سرشته کنا او لو اتفعل ذالک ولو جیتک بشیء مبین قال او فرعون فاتی به منته کارک کنا فاتی به ان کنتا من الصادقین کئی تو درشتین خلقنا معجزه خیمونتا القى عصاه وغرزو لا موسى علیه السلام امساق پلا فیضا ای صعبان مبین رغناسا پاج دها وخکارا ونزای دو راویست لاس پل ترخنا فیضا ای بیضا للناظرین اگر لاس تک سپینو دپارد کتن کو للناظرین وړاندو خنلی ده خوچه کمروغو ناغی ده پارا تک سپین دمر رناو بریخ بیکاو تدو معجزی و توخوی خلق بانده دیرلوی اثرو شو فیران بیا پر روب کراغه پیارا کراغه قال للملائی حوله اوی فیران اغخپلو درباریانو سردارانو تا چاپیره چناستو انها ذال ساحر علیم اوهو دا خو جادو گرده دیر ماهره ده مخاری کنا وقت وقت چدینو جدا جدا حربه استعمالی دا خو یو سخت جادو گرده دیر ماهره ده امطلب سده یریدو دائره دلری د دین سره ذکر نشتا بلکې را دلری چوبا ستا سو د دې زمکه ستا سنا چې مصر دې به سحری په قوت تخپل جادو سره اما ذات امرون نو وایې کنه د به حق کیسه مشوره کوي قالو دی درباریانو ارجه واخاو رستو کذلرا ارجا رستوال ارور دذلرا تاریخ ولا ورکا وبعث فی المدائن حاشرین اولی گا پدی خارونو کی استازی راغنڈون کی یاتو کا بکل سحار علیم راوشی تاتا پہریو ساحر او جادوگر دغس ماهره خاص خاص امیسر کې د ډیر ډیر زور ناخذ فرعون اډارو ولې ګوخ کې راجم کړو په جمعه سحره ته راجم کړی شو ساحران لمیقات یوم معلوم د پاره دا غوخه چې هغه ورځ معلومه وه موسیٰ علیہ السلام ورته خولی وان چه موعدکم یوم الزینت دا غروت دا زینت و دا جشن دا خروت دا وقیل للناس اعلان اکلش بخلقو کی هل انتم مجتمعون چه خام خارا جمع شیخا دا دا زور کب خبر رخا هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة خام خامنگ با دی جادو کرو ساحرانو تابداری کو مرگر تیابے کو منگ با دی سر اولاریو گوار خوا انکانو عمل غالبین پا دی شرط کچر دی زور اور شو گوار پخپل شرط لگو لے دی ابیا پاگی که ندی انمان اداج کدی غالب شنو منگ بے مرگریو اگر مغلوب شنو بیا ما نیو کنا فلما جا سحرتو کلا چراغ للساحران مقابلی لرالو او فرعون سر ملاقاتو شو تا دنیا پرستو کاری خوا قالو نویوی فرعون تا او دا چا دا خبر نشوا کولی وغی چوکاتو چی دا فرعون رنگ بدل شویو ویلی دو ایده هوڑیر خراب شوی دی تو پوچ دی مونگ تو محتاج دی این لنا لأجرن آیا خاص تو مونگ دو پارا با انعامی ان کننا نحن الغالبین و دی شرط کچری مونگا زورا ورشو دیم شرط یخی دی خودی بالکل پدې کې رښتینی دی ښا که غالب شو خوڑی را خدا که مغلوب شو نو بیا با مونگا جر تاجت نشتا. قال نعم اوی فرعون چی آو و انکم ذل من المقربین. انعام سی انعام خلق شی اخلاص شی نا تا سبا پا دغا وقت کی زما سران و مقربین و خلقو نیه. مقربین خو دیر لوی نم دے کنا زمرے والا تا ٹول دا دید پارے چی دیو سو مقابلو کی چی منگ دا موسیٰ علیہ السلام نخلاص شو خوا. بیا چی کل رالو میدان تا موسیٰ علیہ السلام سر مخ کی خبری شیوی توہا کی تیر شیو کنا او دا دا خبرو نامتاثر شیویو نو ادب یې کوي. وی دي تا موسی علی السلام خو مخ کې دی ویلو چې موسی علی السلام کته مخ کې ورځه امساو کومګه. نو وی دي تا موسی علی السلام القو مان تم ملقون ورځه هغه چې تاسو ورځون کی دي کې ځو خبر یو دا چې اجازه نو شوې د الله طرف نه انبیاء خو بغیر د اجازت نه یو عمل نه کوي. دویمه دعوه چې د غلبې او د فتحې دپاره دا ډېر اسانه طریقه وه چې موسی علیه السلام ورته وي چې وغورځوئ ښه نو چې هغې خپل سحر او جادو وغورځوي او امسا پرې راشي او هغه تیر کی نو باز اخکارا فتح دا اخکارا غلب دا کامیابی دی کنه نو زکی مخ که غیطا ہوئی خواه چل قومان تم ملقن دا یو طریقه و دا پار دا فتحی ادا قیده دا چی دا فتحی دا پار طریقه اینو اغبا هم جایدی خواه پال قواه بالا هم ویغ ورزو لیخ پلی رسائن پایسی او ما خپل هم ساګانی اغیم خبر شیو اغی تپوسو کنا چې دا موسی علیہ السلام څنګه سحر کوي وی دا ځکه چې هم ساو ګرځینو داغه نمار جوړ شي عظیم داغه موافق پل زهر او جادو کوه حباله او مایسیهم اذم رزور اخکارک او وقال وی بعزت فرعون زمون دی قسمی پا عزت تا فرعون انا لنحن الغالبون چه مونگا بخواه بخواه غالب کیو خواه مونگا پا دی مقابلت کامیابی و خواه دا دا جاہلیت طریقه وا چه غیب سوگن کو پا غیر اللہ بانده ناغیزه که پا فرعون سوگن دو که خواه پا عزت فرعون خواه خو جاہل جہالت تے کن خواه کله چې علم و تراغ نبی انو دی ویلی داسه اغیخ پلی رسیم ساگانی وغرد اولی میدان ڈکو چی عرب کی تیر شویو چی وستر حبوهم خلقی و یرو و جاؤو بسحر عظیم فعلقا موسیٰ عصاہو پس غرد اولا موسیٰ علیہ السلام ام ساق پلا فیدا یتلقفو ما یا فکون ناسا پا امسا نوخ یو بلا وخا اغا امسا واچی تیری اکڑو اغا رسای امسا گانی چاگی اولتا کڑی وی سا چلوالی بگی کڑی ونو حقیقت خونو بدل شوی کلی جو ظاہرون اولی دو چی دمونگا سامان سو شو امونگا جو دور خواری کڑی وکنا نو آغا یوان والای شوان نو پوشو چی دا سحر نده فلقی السحرتو ساجدین پریستشو ساحران بی اختیارا اللہ تا سجدک ان کی بی پا کہڑو سوچ پی کرو نکا خوا زکا فیران وی چی گرد ما نخو باتا پوس کرو کنا خوا اغیوی نا دیکھئے تپوس ضرورت نشتا خواہ او پاغه سجده سجده کې وي قالوا آمنا برب العالمين وی چې مونږ ایمان راوړل دي پر رب العالمین. تد موسی علیہ السلام دعوتو کنا غی تکړو کنا رب موسی و هارون هغه ذات او چې رب موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ولې ارواح کې د الله یو صفت مشهوري کنه د کمال دغه وخت کې الله په دې مشهورو چې رب موسی و هارون نور څه چاله نور ترخه چې قهار او جبار او ستار او غفار خو په دې چې رب موسی و هارون او هغه ځکه دغه الفاظ وي نو ښه دیو جنا روح المانی وی خرو ساجدینا پریوات پسجدہا اسر ما شاہدو ذالکا پت داغینا چه موجزه اولی دکن من غیر تلعصو من بیدسو فکرنا و ترددن او بیدسو شکنا ایس کسو ولی لعلمهم بأن ذلك خارج عن حدود السحر اغي پوښو کنه چې د سحر چې څومره قسمونه دي هغه ټول زمونږ په علم کې دي هغه خدا نشته دا خو د سحر د حدود نه خارج شي دي دیو جن حضرت شیخ بدی دے کی وی ای په خاچبا پاړو مار لباو کنه پاړو به وته وی اذه لبی به جوړ کړی وی ټوکره وو سره وا او دا خلق بو تر جمع کیدو واړو لوي کنه او یوس بدی مار راو باسی نو هغه به مار زوره زرون کو په خلقو چې او اروه الکه غوره ځان ساته غوره دا مار ډیر خطرناک دی غوره وسبته نزدا سر لر کومه ټوکره نه خو غوري خیال ساته یخله نو وکرخه بیراخ کې وکرخه بیراخ کې خان او یې به چې دې د پکما کر خسر کی هو دو بیا به ما ته اسانی ښه دو ته لاسه چولی شم اکه دی د ومې کرخې نه واوړی د نو تاسو ځان رسوی زه به هم بیا تختم دی بیا زما په جادو کې زما په دم کې نه راځي ښه داسې ماران پکې ومو که نه ښه ظاهران ووي چې دا خو جادو نه یې ځکه چیز جادو کم حدود دیگا وہ کرخی وی او امسا چوانا اگر وہ کرخو نواوڑی دا بل ایمان پر آورو رب العالمین قال آمنتم لہو اوی فرعون تاس ایمان روڑو پتہ باندی استفحام دے تاس موسیٰ علیہ السلام آدھی ایمان روڑو قبل ان اذن لكم بغیر دینا جماعت سے اجازت کرے وے انه لکبیرکم الذی علمکم السحر بیشک آدم موسی علیہ السلام مشر استاس دے اغا چتا استاد سحر او جادو تعلیم در کرے دا استاد دے گورا وصو با تعلمون زردا چ پویا وشے خپل انجام لو قد فعلنا ايديكم لبخامخا اپريكم لاسونا استاسو واخبه استاسو من خلاف نزل بدل ولو صلبنكم اجمعين او زرن بام ساتم طول شتواها كراغليو في جزوع النخل دو كجورو پتانوكي بام زرن ساتم دير وخو چه خلق دن عبرت واخلي قالوا لا زير وی ساحرانو چه هیس تکلیف نشته دین که هر سکه که لاسخ بی پری که دا خستا زره سزا دا کسی نوی سزا دا تا معلومه یو تجویز کری دی نو آغا من پا دی نیاری گو خواه لا زیر تا خواه آغا سو کی ریگی چه خپل ربیه نی پی جندلی امون گو پی جندل انا الی ربنا من قلیبون مونگا پا طرف دخپل رب باندی اوڑیدن کیو مونگی انقلاب راوے اللہ یو انقلابی پیغمبر را لے گلے دے موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا کے انقلاب راولی کا نا ولیکن انقلاب دا تخت و سلطنت نا انقلاب دا عقیدی او دا عمل دا حق پرس شان لانس دویر سمانا چیزی که خمونگ تا تکلیف نشتا چیزوی زبلا سخ پی پری کوما چیزی که خمونگ دیر پیدا دا کشاپ وی بل فیه اعظم النفع چیزی که خمونگ دیر پیدا دا ولی لما یحصل لنا فی الصبر علیه لوجه اللہ چمون تا پدیگی کمی درجی و مرتبی حاصلیگی چمون پی صبرو کو او دا اللہ دا رضا دا پارا صبرو کو کنا پدیگی مون تا مرتبی حاصلیگی چی او مرتبی مونگا پا منزاو داسو سر نشو حاصل ہولی پا عمل و پا عبادت سر نشو حاصل ہولی چکمی مرتبی مون تا پدی حاصلیگی چمون دا تلاس راو گت کو چکٹ کوئے کم دے کٹ کے سورہ دی پکار دی اخ پدر تراو باسو چوایا کوا چی کم دے کٹکینو کوا دیکی دمونگ مرتبی لا دویر تکلیف کم دے انا الی ربنا منقلبون انا نتمعو ان یغفر لنا دی انقلاب معنا کئی سنگا انقلاب را دا سناوی چه اول با مون سرا دا دنیا غمو اول با مون سرا دا گیرد غمو اول با مون سرا دا خپل اولادو دا کاروبار غمو او سم بل غم پیدا شو چه طول غمو رینا ایر کلو گورو تا مونگا خومیت ساتو چه بخنو کی مونگ تا رب زمون خطو آیانا دا گناهو نو زمون دیر گناهو نام کری کفر و عرص پکشتا کنخا ان کن اول المؤمنین امید ولی ساتو دیو جنا چی من اول مومنان و مسلمانانیو و دی قوم کی از مطلب دار فرعونیانو کی فرعونیانو کی زمون نمخ کی بل چی ایمان ندر آوڑے خوا او دا سبقت چی دے کنا دا د اسباب د فضیلت نه دی چې څوک په دین کې مخ کې شي نو هغه له فضیلت ته هر کار کې چی ښه په ایمان کې مخ کې شو که جهاد کې مخ کې شو که هجرت کې مخ کې شو که دعوت کې مخ کې شو دا سبب د فضیلت ته کنا نو معنا دا ده ان کننا ول المؤمنین سمانا فالمرادو لأننا كنا أول المؤمنين من الجماعة الذين حضروا ذلك الموقف چکم مخلوق دی میدان ته حاضر شوه دی نبدی کی مونګړم بی مؤمنان ټول نه ها امام رازی دا وی ها امام بغوی وی من اهل زماننا نه زمون په دې زمانہ کې زمون نمخ کې څوک نشته او یقینا چې دا لوی سبب دی چې الله ګناونه معاف کړه بس غلبه شو فتح شو ډیر لوی کامیابی حاصل شو او ساحران ټول موسی علی السلام سره مرګري شو او دی خو به یوازې نو کنه ښا چې یو یو ساحر سره خپل څومره شاګردان هغه ټول دلته رال ټول رالخه لکه څوک وي او یا زره څوک سو وي الله تعالی علم د شمار هغه وخت چا کول شه نو صلی الله حکم کوي چې موسی علی السلام ستا مطلب وشو زوس مطلب دې وشو او ځا ځکه اوس فرعونیان ظلم تلا سچی ښا او ته به دا نه وایې چې ورې ګزور پسې م توره رالم نه سکار دا نه دی تو ته ملک پرېږده تو ته ځای پرېږده خو مقابله به نه کوې ګورې ښه انتقام نوم به نه اخلې ښه دغه ستا کار نه دی ښه واوحینا الی موسی مونږ وحی کړی وه موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادیم چه بوزا زماده بندیان اگر اللہ تقبل بندیان وی طولو کاغا نورو کدغا ساحرانو خوا دیویر وزیر مومنان دی چه اکرموی چه اصبحو سحرتن چه سار رات لنو ساحران بو تخلقوی ساحران را لخا و امسو شهداء اچه ما خام ما زگر شنو دیر بگی شیدان کریونو لار جنت تخا اصر بیبادی او دغا وجه وچه وی نورو خلقو لیمان نرولو زکا ساحر عالم توی کنا که علم ارنگا دی که خده که خراب دی خو علم خده که نا نغی دی خپل علم پوج باندی دا معلومه تکلو چه دا معجزه دا او دا سحر ندی گورو تا نزکا علماوی چه مطلق علم غره دا مطلق جهل نخا بس که علم ارنگای خو خده مرا وغه کو څو دي پیسې نه خاله هر علم ګور ساحران دا علم او دوره یو کړ چې د جادو د سحر او د معجزې پر خیو کو کنه ها دا ول سبب د ایمان شنو پوزا بندیان زما د شپې شپې ولي انکم متبعون مخکده تویما چې تاسو پسی بشی فرعونیان او رستو بنا گو رہے خواہ فرانیان تازو پسی لگی دلی گو رہے بدی تیدا حکمو کو حدیر آروان شدو شپیش پی خواہ انیکانو بندیانو عدد دا دے خواہ فارسلا فرانو فی المدائن حاشرین اولی گو فران بیا پخارونو کی استازی چ خبر شو چې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل اواته نو د بیا استاد یو لیګل ښا او دیو ته پیغام ولېګو چې فرعون کا پیغام او لوی اشتهار یې لګولو ښا ان هؤلاء شرذمه قلیلون بشکا دا یو لګډل را او حق پرس خو یې لګ کنه ښا حدیبی پہر کئی دا کسان موسیٰ علیہ السلام مرگری دا یو ڈلہ دا لگا شرزمتن قلیلون دا یوی سپیڑ ندی فَإِنَّمْ لَنَا لَغَائِذُونَ امونگ ذکاو صبر نشو کولے چیزی مونگ لگو سرا وستی دا دا غصا خو بسرول غالی کنا وی او کنا غصا دا غور سبب دے اور په بو باندې مړکیږي ورګه تعالی الله سبب پیدا کړی ته په خپل وای چې نو ویناد جميع حاضرون فخر کوي امونګه خامخا ټول ډیر اتفاق والا خلق یو ښا زمونږ یو خبره ده ایو کار مونږه اختلاف نشته ها یادار چې مونږه ټول ډیر مسلح یو وصلو پارس برابر یو مون زرزوک مقابله کولی شي فاخرجنا من جنات و عیون اللہ ایزا ماویستو تو گورو تا کنی جرت فرعونیان او چرت مصر پری خودل خوبت خوبت چه اللہ رب العزت وی میگی تا پا قهرشی نوزاری ولی پیدا کی فاخرجنا هم خواهم ویستو منگ دیل را داغ دیرو باغنونا و عیون او دیرو چینونا و کنوز او دیرو خزانونا و مقام کریم او اغا بنگلیو مکانونا عالی شان دوم را اللہ وی دیده که لکوٹی سوچو که کذالک او لکوٹی فکرو که کنداد فکر مقام دخوا چستا رب سکارو نکی دغا کذالک کس رب نپی جنی نپی دیو پی جن چه غدا سی پیسلی دی چه دا بندن اختیار واخ لیخا اگا بندہ بیا پزان نپوی اجازه سکو ما خکو ما کبت کو ما خا کذالک دا ستا درب کارو ندی پیغمبر سوی خوا فاورتنا بنی اسرائیل اورکلمونگا دا غطول نعمتونا دا باغونا و دا چینی و دا خزانی بیا بنی اسرائیلو تا چپ داغا وقت کیو که رستو خو اس پتن لگی وچی قرآن ویلی دنو رشتی آدی خوا فاتبعوهم مشرقین اولگی دل فرعونیان پدی موسیٰ علیہ السلام پسی او بنی اسرائیلو پسی پو وقت انور خطو کی دی داغا وقتی تیار شو خوا حضور چی سامانو سر دیرو سنا او خان ارس دیرو کن خوا نو پیاداو دا خود یو شانتی نشی که دی کنه نو ورورا سی دور پسی خواه فلما ترال جمعانی کلچی ولی دو دوارو جماعتونو یو بل قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون اوی مرگروز موسیٰ علیہ السلام چی منگا خورا گیر کلیشو لمدرکون یو مدرک دی اگر منتون کی طویل شی منتون کے ایو مدرک دے چسو شی امو ملی شی ناغی توی خواہ مونگی اخرالان دکلو ولی کمو منانی خود عام و خلق خود دغا او سلی نو خواہ دی خود پیغمبران تنرسی پا او سلی کے خواہ چاگا علی عمران کی تیر شیو حتی اقول الرسول والذین آمنوا معہو متا نصر الله متا نصر قوم بدغه چی غوالی پیغمبران بوته ای چی ان نصر الله قریب ان نصر الله قریب الله مدد نس دے دے صبر وکے حوصله وکے قال کلا وی موسی علیہ السلام چری دا سن را چی مون برا گیر شو انما یا ربی سیاذین مون خو یواز نه یو کنا بیشکا زما سرا رب زما دے نما تولار خی اگا ما تولی شراد دا سر دا خوا فاوحینا الی موسیٰ پس من وحی اکرا موسیٰ علیہ السلام تا هر کار چی پیغمبر کی نو بید وحی نینکی خوا طریقہ و تخی اسباب و تخی یا خدا توبہ زکا چه دا دریاو خدای دقا سی نشش لولی امسا تا کار پاته و طولو در باطل پرستو دلیلو نئی که نخوا وی که امسا نوی وی که امسا تا ساجد دا خو ما و تا تا تعلیم را کئی چه دنیا کی سکار کوئی نو اسباب والا گو رای خوا اسباب والا گو رای بید اسباب و کار نکی گی خوا خو پورا اسباب بیا بوئی چی اللہ اس میں پتا باندی توکل لی اعتماد دیتا نو دا دریاب اسیم دول سلاری که دیشو فاللہو اینا کنا انی ذریب بیاسا کل بحر امسا تو بکیجت راضی کنا خوا وہا پامساخ پلا باندی دریاب ویو هغه نه ذکر کړي فزربه چې ویونو فن فلقا ټوټي ټوټي شو وکانه کل فرقن کتوذ العظیم شوا هر یو ټوکړه په شان د لوی غر او ولې غذو بم دلار یو په لابل پلا لوبو غرونو درې زه په برابر باندې ته په هوځه دا د الله شان دی نو په هوا کې او بټینګ کړي په هوا کې خود بلا کو نو دیوال نه ټینګيږي اچي او الله رب العزت تو ګورا کتو ذل عظیم وازلبنا سم الاخرین الله وی را نږدې کړم په دغه ځای کې اگر رستی خلق فرعونیان هغه مې ورپسې را نږدې کړ داسې ښه خاص په یو اندازه باندې ګورم سوره سوره قدرتونه دي ښه پان جینا موسی او مماو اجمعین نو خلاص کومه موسی علیہ السلام او څوک چې د سره ټول غوند لاړ بس اوته دریاب نه ښه ارستو خامخا بنده ګوري کنه دا سمره ناشنا کار دی ښه او سمره ناشنا کار دغه نقشې ته وګوره د الله قدرت ته وګوره چې وبو په خپل او درې دی برابر هرنه شته او ځام پکې وای چې پکې کړکېم جوړ شوې ولې چې دی بتلنو یو بل ته وکاتوم کنه ښه چې دا غم ور سره هم نه ثم غرقنا الاخرين ابي ام غرق لا نور بس خبر اخلاص شو ها الله يسقي سي كه خو بس غرق شنو دا اشاره وزيتا موضح القران کې وې چې دا نبي عليه السلام تا اعلان دي تنبيه للنبي څنګه كمان فرعون خرج بغيا فلم یرجع څنګه فرعون ډیر په سر کشه کې راووت او ډیر په زور کې راووت نو واپس لا نړ بیا تر اوسه لا واپس نه تلخه مصر ته نه پاتې شو نو کذالک فرعون مکه ته چې دغه سي استاد فرعون د مکی دا فرعون ابو جهل یخرجو فلا یرجعو زیبم زی خو بیا به واپس نه راځي ښا دا خبره او تواور ورس ان نبی ذالک الایا یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی اسی قران واقعات نه ذکر کړي خو دې لپاره ذکر کړي چې خلق ته عبرت واخلي دواړه قسمه خلق ها چې څوک دنیا کې سرکشي کوي تکبر کوي لوی کوي رغبت نوم عبرت واخلي چې سر بخرم دا دی یقینو کې چې سر بخره مخه او چې کوم حق پرست دي نغیله پکار دي چې د صبر نه کار واخلي او څومره صبر چې لاس خپې ته نه دغه سي کټ کوي او دی غږ نه کوي اوس په الله باندې ځان سپاري چې الحمدلله شکر دې الحمدلله زوم پاغه خلقو کې را لمه چې چا په دین باندې قربانې کړې دي الحمدلله یا الله زپای خلقو کې رالم چې په دین باندې قربانې کړې دي زسو کې ما ناګه کم دي خلق هغه کم دي او چې لچرته حق پرستا موحد تا سو ترخه خبره قدريو کې کنه نو دې تقریر په نیمه کې پری دی ورغاتو ورغاستا په ورغاتو یله کا واقعیت نه برس نه اخلي تاسو دا واقعیت ته د موسی علی السلام نه زور اوري ته د بنی اسرائیل نه زور اوري چې دا غینه لا صح په کټ کیږي او غږ نه کوي ها او چې هغه وینه ته بېږي او داری کوي نو الحمدلله چې الله په نوم باندې وبېدا شکر دی چې الله په نوم باندې وبېدا وګورو ته ان فی ذلک لآیه بس اسی د قران بیان ده ښا نور غره بار س نشتا بار اجزان ته مجاهدین وینو داوی حال وګوره یارسه کې چوم جهاد کې هم پکې شهید شي او عزت اسلام په نوم شهید شوما او زما په شهادت می افتخار کاوه ادا لګیا یو بزخه دې دار سره ټوکا جوړ کړی دا دین نه ټوکا جوړ کړی دا او ما شومان وځه چا پیر ناشتی ادو ادو درې درې تعویذونه او تفراتی انا کله جهاد سره کوي جهاد خو خلم د توحید د پاره کوي اتا ته تعویذونه پراتری دا کوم جهاد دی اما کان اکثر مؤمنین تسلی نو اکثر په مخ کې قومونو کې مؤمنان نه پیغمبره ولزان هلاک لعلک باخع نفسک فإن ربک لهو العزیز الرحیم او شکر افستا سور اور ذات ته وګوره فرعون یې څه چلو کو سره توبه اړو پته ونه لګی دا اړو چې نوم وانه واستو اور ډیر مهربان دی په خپل بنديانو اغه له نجات ورکې کنا فصلو علیم نبأ ابراهیم بیان کا په قران کې په دې خلق باندې ډیر ناشنا حال دی ابراهیم علی السلام ډیر عجیب شان دی ابراهیم علی السلام او عجیب شان دا دی کنه ها چې په لاله الله عظمت بیانې دا غنه زکا ته توحید دلائل دا غنه زکا او بل په لرت کې په مشرکین باندې کلا چې وی خپل پلار تا او قوم تا ما تعبدون د سی عبادت کوي نو لږه ته پته نو چې بوتان دي دا زور نه ده ته توهین کوي چې دا څه کوي د عبادت لایق ځي خپل لاس به جوړ کړي د سی عبادت کوي ها قالو وی دي نعبد اسنامن عبادت کوو د بوتانو اغیم نشرمی دخوا مشرک نشرمی خوا عبادت کو دو بوتان خوا نصوخ و خوال مقرر کرده که نه نه فنظلو لها کفین طول روز و تپراتیو زمان دی کوی وقت نشتا چماز بخین و مازیگر دا سم عبادت که نه خوا همیشه یو دی تپراتو خوا قال او ابراهیم علیه السلام پوکیه په مسلې پوکیه ها دا طریقې زنبیاو ها قال هل يسمعونكم استدعون او ابراهيم عليه السلام آیستا سو خبره اوري چې تاسو اته आवाज کوئ او چیا سنم یا وسن نو سنم خو به یې کنا تاسو आवाज اوري او ينفعونكم او يضرون يا تاسو له سفيده درکول شي چې ضرورتوم راشي صحت ته ضرورتوم راشي مال ته ضرورتوم راشي اولاد ته درکول شي او يضرون آیا کې عبادت نه کوي نو په نقصان یې پوه شوی چې چرته کټي در باندې اړولې دي کنا قالو وی بل وی په دا نه پوېږو ها دا ته چې سوې کنا په دا مونږ نه پوېږو پس پوېږه بل وجدنا با انا کذالک یفعلون مونږ په دې خو پوېږو چې مونږ دې مونږ خپل مشران چې دغه څه به کول امونږ با پاري پس روان یو ارسه رات کړو ها ارسه رات کړو د مشران په وجه باندې ها دا داغه وخت خبره کوي نو دی وخت کې مشتګور کوس یو مشرک ته وې چیرې دا څه کوي نمړو نه سوغړې دا جن دی ونه سلراوړې دا داغه پیسې لګ دی د سکول شي سالې ضرورت او حاجت پوره کړې دی دی بم دقه خبره کوي ها چې نه اجت تا اجت نشته دی اجت تا بلکې موږ مشران دا کول کنه او ای تاسو خو د مشرانو دین پرېخه دی کنه ها دا مطلب ذکر کوي روح المانوی ازربو عن ان یکون لهم سمعن بلکل انکار وکو د دینه چې کني زیا اوري وګونښتا او نفع او ضرر یا فزور کول شي یا ضرر کول شي نه نه اعترافا بما لا سبيل لهم الى انکار زکه اقرار وکو په داسې یو شی باندې چې دا غي بل لار نشته ده ښا هم دقه انکار بکی چه نه نه ایس نشی کوله منگا زدید دقه سکو اوز تر رو الی اظهاری اللہ سند لهم ادیتا محتاج شو چه منگ سر دلیل نشتا سوا تقلید صرف د مشرانو تقلید کونو د آبا و اجداد تقلید کونو چری سکړی دی نو هغه وکاو دا تقلید شرکی دی کنه ها نو کانهم قالو لک جذویلی چې لا يسمعون ولا ينفعون ولا يذرون وانما وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقتدينا بهم من پاری پس نیت تړلې دی دا هر زمانه مشرکین جواب دی ها چې بس مونږ ته د خپل مشران نسوک کلی نخکاری مونږ ته د هغې نسوک غوره نخکاری ا تاسو نه ولیدلی د برکت غونډی وي وی ښه قال ابراهیم علیه السلام هغې وی مشرانو کذلک یفعلون دغسې به یې کول نو قال ابراهيم عليه السلام فرأيتم خبر را کما تا تپوسكم ما كنتم تعبدون فحق داغي الهو کی چې تاسو عبادت کوي په حق داغي اسنامو کی انتم و باوكم الاقدمون تاسو به کې مشرانو مرګري کړو مو خو داغي نه نو خبر ها تاسو استاد مشرانو لوم بنو تا زور زور دین دی ها اینم عدو ولیم دا ټول زما دشمنان دي یو معنا دادا چې اصل کې د بوتان څه دي دا د شیطانانو کار دي دا بوتانو مغي جوړ کړی دی او دا ټول نخري مخري هم دي جوړ کړی دی او ادي دا غي په شرک مخته کړی دی ټول شیطان کار نو ځکه ان شیطان ته نسبت کوي فإنه هم دا شیاطین دي او شیاطین زمونږ دشمنان دي فإنه عدو لي ولې ځکه موږ الله وحدانیت خورو او غي مقابله کوي ها دریم دا چې دي ته ویلي ولې او دا شرط پکې ده کچېر زمونږ د دې عبادت کو نزیبا زمونږ دشمنان شي په قیامت کې علاوه په صورت احقاب کې راشي ها چې دی قیامت کې راجمه کی کنا امخامخي کی نل توي چې وکانو به عبادتهم کافرین کانو لهم اعداء او کانو لهم اعداء دانی کان بنديان چې دی داغي تصویران جوړ کړی دي دا به قیامت کې دشمنان شي او انکار وکړي چې موږ څه خبر یو نو دا هغه عداوت یادي چې دی خو به زما دشمنان شي په قیامت کې که چېرې نن موږ د دې عبادت کو الا رب العالمین مگر نو رب د مخلوقات دینه پته لګي چې دی به د خدای عبادت هم کوخه هر زمانه کې خلق د الله عبادت کړي دي او دغه خبره او سلام کړي ده ځکه ابراهيم عليه السلام وایي چې اگر رب العالمین چې تاسو یې عبادت کوئ هغه زما دوست دی، هغه زما مددگار دی، هغه زما د ټولو ضرورتونو حاجتونو ذمہوار دی. ولی الذي غزات خلقني چې دې پیدا کړم تړم به نعمت ته وه يهدين هغه ما تلار خي په دنیا کې د کامیابی. والذي غزات هو يطعمني چې هغه مال خوراک را کوي، مال طعام را کوي، چې زکه لوګې شم او هغه مال ويسقين او برا کوي. فارس کې الله ته محتاج مخا نګور داسې دونه خو انسان ځان له پیدا کوي کنه، تو عام هم ځان له راوړي، اوبه هم ځان له راوړي، انتظامات کوي. خو لیکن توحید دی ته وایي چې ته به ځان ته نسبت نه کوي، ښه ته به هغه چا ته نسبت کوي چې دی د له پیدا کړي دي. نو اوبه خو تا نه شو پیدا کولی، رزق خو تا نه شو پیدا کولی، او تا زور وکړو چې جوړ را جوړ دیکړه، ډوډۍ دې چې جوړ کړه، سالن دې چې جوړ کړه، نو دا ستاره زخ شو نه. د دې نسبت به الله ته کیږي، ځکه چې ایجاد هغه کوي کنه. ها زموږ په توحید کې احتیاط څه ها چې بالکل به دا صفیل نسبت ځان ته نه کوي. اگر کستا په کلاس او خپا کړی ذلی خنا نه نه اذا مرستو کلی چیزو بیمار شم پویش پین، نو اللہ زمان علاج کئی. علاج سمانا مال شفارا کئی، زخو دوائی او دا چیزو نو استعمال کبا دا زمان کار دی. لیکن پاگئی که اثر اچول صحت را وستل دا دا اللہ کار دی. پویش پین دا اصل عقیده دا کنخا توحید اصل کې دې تویل شي چې خلقو موږ به بنده د کار نسبت بنده ته کوو او د الله د کار نسبت به الله ته کوو. ها د بنده کار دا دی چې روډه او خري او بوس کی، نو د الله کار دا دی چې لوګه او تند ته نلري کی، دا خو بنده نشي لري کوله، او د الله کار دی. د بنده کار دا دی چې دوايي او خري استعمال کی، د الله کاردار چې شفا ول ورکی هغه بل څوک نشي ورکولې. دا مطلب ده ښا وای شپین والذی غزات یمیتنی چې بیا ما باندې مرګ راولي، ثم یحیین بیا به ما ژوند کوي قیامت کې. د درې واړه جمع شو کنه، ښا اول موت او بیا حیات، نو بیا موت شو نو بیا حیات شو. داو دا دین طولو نو مطلب خازن و اجداده هذا کلو احتجاج، هذا کلو احتجاج من ابراهیم علا قومه انو لا يصلح للالهیت، چه گوره دا خدای توب لائق بل سوک نشتا، إلا من يفعل هذه الأفعال، مگر چې دا کارونه کوي. ښا پوره بیان دی پکې چې خلقو دا هغه چا بندگی کوي چې دا صفتونه پکې دي، چې خلق کوي، هدایت کوي، رزق ورکوي، شفا ورکوي، موت راولي، حیات راولي، چې دا کارونه کوي نو هغه الهي. ښا ترګي ولي پټاوي والذي غزات اتمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، جزو مت ساتما چې بخنه وو کی ماته د ګناونو خطايو زما که زمانه اوشي پر ورځ د قیامت. نيو سره ده ښه چې کوشي رانا انبيانو نه ګنا نه کی خو بل نه داسې بوي کنه خپل فرض که زمانه خطایی وشی ناغاو ما تا بخنه کئی تا قیامت پر از با بخنه کئی نا اس با کئی خوپتا خومنگتا نلگی که نخوا نن چی او سڑه سوالو کی او اللہ قبول کی ندتا پتاو لگی رنگ وتوشي نه پتا هو قیامت کې لګي هر بنده ته چوي زما سوال الله قبول کړو ګوره دا سوال قبول کړو دا سوال قبول کړو ګوره ته امون ته پتا نه و نیوم الدین نوم یې ځکه غوسته ده چې وضاحت به قیامت کې کیږي دلته نه او دې ویلي ان یغفر لی مبصروی دا تواضع ده د انبیاءو ښه ګناه تنکیږي خو تواضع ده عاجزي کوي او ویم ځان ته چې الله ډېر ګناهګار ما ډېر خطاکار ما ډېر هیڅ نه وي عذاب خنو مونږ به نه وایو چې انبیاء داسې وایي او دومره تواضع کوي نو مونږ به ولې نه وایو ان یغفر لی خطیئتی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اے رب زما راکی ماتا دخپل طرفنا علم حکمت زکا اول خودیتا ضرورت تکا نخا وہو یهدین والحقنی بالصالحین اما مرگرے کے دنے کانو خلق سرن والحقنی بالصالحین ما مرگره که دنی کانو خلق سران گرده ده موت سوال نده ده موت سوال گناه ده نو دی سمت لبی دی دامت لبی چی اللہ تا چی سنگ صالحین اللہ توفیق ور کرده چی اغی عملو نکلی دی و داغی پوج مرتبی حاصل کلی دی نمالهم توفیق ور که ده اغس عمل منگلهم توفیق را که دا صالحینو دا عمل خا دا معنا دا الحقنی دا معنا چې ما دا غی سره یو ځای کې باغی اعمالو کې باغی مهنتونو کې باغی عملونو کې چې غی کړی دي نو معلوم توفیق راکې چې زه ست عبادت په وخت باندې منځونه او روزي څومره عبادتونه چې دي په ځای راوړم یا الله زه ډیر کمزور یم او ډیر اړو همت می نشته دی اړو دم را کې نشته دی نو یا الله مال توفیق را کې ځاغي په شانته عمل وکما دا معنا ده چې مونږ وايي مونږ اولیاء مانو اذیوی تاسو یې نه مانای په ګور تاسو یې نه مانای تاسو یې ځاسه مانای چې باغ پور پاغي پور نه ختیې هغه ځان رضان له عملونه کړی دی اخواره کړی دی ځانونه کړولې دي نو ستاسو ورپورې نختی یې چې مونږ لراکه مونږ لراکه اولیاء منل دي ادا سينه کوي چې داغي تاریخ وګوره داغي ژوند وګوره زندگی وګوره چې هغه څه عملونه کړی دي نو اقصى عمل کوي نو دې ته دا اولیاء او تابعداري وي دې ته دا اولیاء منل وي هغه مونږ کو مونږ هر وخت سوال کوي چې دا کم مشران شیخان الویل علماء تیر شوی دی کم کارونه کړی نو وای چې الله مونږ له مقصه همت راکې تمام الحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین او ګر زما لرا بیان رښتینه پرستو خلقو کې پرستو امتونو کې وجعل لی لسان صدق ذکوی اشاره ده دی امت تا ولی دا امت راغی چه دا انبیاء پا قدر پویگی او پاگی باند سلامو نکی سلامو نکی دعاگانی کی اخو دا امت تی نور امتونو خدا سنو خوا نمانای دادا چوگر زیمان در بیان رشتینه پرستو خلقو کی چه اگا امت تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ده او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان وسیع دے کنا ابراہیم علیہ السلام وی خواہ ذکر دا سی وی خواہ ہاں دیکی قرطبی وی دا معلوم شوا عن مالک امام مالک وی قال لا بأس ان يحب الرجل ان يصنع عليه صالحا دی که سو گناه نیست چی یو سره دی سره محبت ساتی چیر دی خلق و زمان پا حق کی دی نیکی خبری اکڑی نیکی خبری اکڑی زمان خسی بطنی اکڑی دا محبت ساتی وی دا جایز دی کنه زکر ابراهیم علیه السلام دغوی کنه چه اللہ روز تو امتنو کی دا سه خلق پیدا کی چه زمان ام اخلی پا قدر و پا عزت سرا و دعا کی راتا و پا ما بانی آفرین وی دا سه نو یار چاله پا کار دی خوا تا محبت غلط شیخونه دی خوا و جعلی من ورست جنت النعیم اگر زمال رنگ دوارسانو اغسطن کو ذ جنت نعیم واغفر لی ابی او بخنو کی زما دی پلار تا انو کان من الظالین یقینن چی دے دی گمراہان ندے نو تو تا ہدایتو کی ابو سعود وی مراتنا سوال دی ہدایت تی خوا بخن دانا دا اخو جوان دے دی کنا جوندی دی پاری چی سوال کنو دی ہدایت با کئی خوا اگر که لفظ دی بخنی راشی یا اللہ تا پلانی و بخی یا اللہ او غا جوانده ده نو دی مطلب جایی چه تو تا هدایتو که تو لتوفیق ورکی چه زبخن لایق شی که نا نو بیا خو سوال نشتا ده بل هدایت و توفیق لیل ایمان پیدا سوال که او کنه زبخن شی نو بیا داغا وقت دی چلای لیم ورطنو خواه ابیا او تعالی مراغ نو داغینه براءت کو یا الله بخنو کی زما دی پلان تا زکه دې ته گمراهان نه دي تاسو نوې چې کافرانو نه دي ولا تخزنی یوم یبعثون ما مرسوا که پاغورت چی ژوند دی کولی شي خلق اگر ود رسوای ده رسوای سدا یا الله چې زما پلاری او غا جهنم تزی اٹول خلق ورتا گوری دا زمان دا پار رسوائی دا او سکن پی جنی او ما ٹول دنیا پی جنی نو بخاری کی راضی او دا سی نورو کیو خواب چی قیامت شی نو اللہ با ابراہیم علیہ السلام باوی چی اللہ ما نوی لیتا تا چی ما دا قیامت دا رسوائی نبچ کے چیز ما پلار با جهنم تا دی وی اللہ رب العزت بتوئی چی اے ابراہیم تو گورا گورا تو چی غو گوری نیو نجس شی با پروتی خوا بزیخن متلتخن یو جانور زناور با پروتی او پا وینو پارسکی با لڑلی سب ابراهيم عليه السلام وی چې الله تاسو ما پلار نه دا خپل څه شي دا هغه به وګورځي جهنم ته نو د څوک به خبر نشي زه چلو شو څه چلو نشو کې ابراهيم عليه السلام پوښینو نور خو څوک نه پوي کنه چې دا څه شي مګر مچ یو ورځه زه رسوای نه بچ کا یوم لن وعمالون ولا بنون اگر ودا چې پیدا نور کی خلق له نه مال او نظامن دا دنیا پرستو خلقوا الا من اتى الله بقلب سليم مگر هغه څوک هغه چاله پیدا ورکی چې راغلی الله سره اس الله سره روغه کړی صلح کړی پدا سي زړه باندې چې هغه روغی د شرک نه او ذا بذاتنا بقلب سلیم ناغل بخپل معلوم پیدا ورکی زامن با امور کی خواه دا داغین استثناء دا قلب سلیم سمانا نشابوری وی هو القلب الخالی عن البدعات والمطمئن بالسنة دا غزلی چی بدعات و بدعات کی شرک امراضی خواه دا لوی بدعات خواه اما توین پس سنتی اگه تا قلب سلیم وی کہا امانا کی ابن سیرین چه قلب سلیم چاته وی ان یعلم ان الارض لله وان الله حق وان ساعت حق لا ریب فيها وان الله يبعث من في القبور لك ذاقذين ذا قلب سليم ده کنه چې الله مالک د زمکه اسمان غني او الله حق غني او قیامت حق غني پس د مرګ نبی ژوند نو ذا اتلا بقلب سليم د الله سره نزدې شوه ده کنه نزدېکت پدې سره کیږي په قلب سلیم دا لوی وسیله ده الله ته او کشاف وی بقلب سلیم من فتنة المال والبنین من فتنة المال والبنین ده مخ کی سر لگی کنا چلین پا مالون ولا بنون خوا دا خوڑی رغٹا فتنة دا کنا خوا اگا سوک با اللہ سر نزدی کی چزری پاکی ده فتنة ده مال او ده بنین زامن اوزلفت الجنة للمتقین رانی زیب کلیشی جنت دپار د متقیانو داغی د عزت دپارا متقین تا خیال کوئی دا مسئلہ ام داغا دا چی گوری زان دا شرک نساتا او بردت الجحیم للغاوین او خکارب کلیشی جہنم دپار د سرکشانو دیر دلرنا داو ډیر دلری نه به دی ویني کنه چې مخکې فرقان کې تیر شو هغه به ترانی ذیکینا دی به تر رواني رواني توبه او دا غي اوازونه او دا غي طب په پیرازي کنه وقيل لهم دي توویل شي دا ځکه ورس دقه تپوست په هر ځای کې چې ګوري کنه نو تپوست د بل سنشتا د توحید تپوست دی ها اقل قوزان نبل سو جوڑ کری کده دیتا پوسشی کده دیتا پوسشی وقیل لهم او بویلش دیتا اینما کندم تعبدون من دون اللہ چرت دی اغا آلها استاسو اغا بزرگان استاسو اغا معبودان چتاسو بے عبادت کو بغیر دالانا اغا کم دیکی دی روح المانی وی این آلهاتکم الذين كنتم تدعمون انهم شفعاءكم او شفعاء شو دا واخده کنه نن ضرورت ته کنه هل ينصرونكم اي استاذ مدد کولی شي او ينتصرون يخپل ځان خلاصول شي دا غدي چټول پکې راګيري کنه دا تپوس ده هر ځای کې د مشرکین نه د شرک تپوس ده ها فکوب کی بو بیا الټه به ورزول شي په جهنم کې هم دا مشرکان والغاوون او د دې غ مشران سرکش شیطانان او جنود ابلیس اجمعون او لخکر د ابلیس ټول په جمع قالوا وهم فيا يختصمون او بوای او دیبا په دې جهنم کې مې یو بل سره جګړې کوي تر دې دته ها دنیا کې هم جګړې ولته هم جګړې قیامت کې او جهنم کې وسوي تلای قسم په الله ان كنا لفي ضلال مبين یقینا مونږه په دې رغټه گمراهې کې وو مونږ ته اوس پته ولګی دا چه دا شرک خود هیر غٹ گناه ده تو بود خواه گمرئی سوا اذ نصویکم برب العالمین اگه تبوئی کن مخامخ چه منتاسو برا بروله ده رب العالمین سرا گوره تو زمرا غٹا گمرئی ام کلی ده تاسو ام برا بر کلیوه ده رب العالمین سرا پسکی چه سنگ ده رب العالمین نخلق یریگی غیبانا من بدغه استاسو نه یریدو او چیرې راځنه چې شکرانه قضا کو کټرا باندې واړې یاره می خمړه کی یا کور کې را لماشوم یا س وګورو دغه سي نسويكم برابر والي دي ته ویل شي کنه دغه سي چې خلق د الله نه امید ساتي کنه او عقیده به ساتي مونږ به امید ساتو مونږ به وګورو د الله نوم بام ناغستو و دا باموی چه سه خبره بوا کنه وی داده چه دواده نو داده چه دواده و دا دی وضاحت دل تا وست دا وقت نده دا دی وضاحت برا شی پزای بانده چه دا خلقوی کنه چه داده چه دواده دی که دیر لوی کار ده اوه اوه اوه دیر لوی کار ده دا پزای بانده را شی خواه چ تاسو هم برابر کړی وې د رب د مخلوقات سره وما ظلنا الا المجرمون او موږ نیو ګمراه کړی بل چا مگر دی مجرمان کاغذ جناتو ندی کده انسانان ندی تغه یادی مجرمان ښا شیاطین دي کنه وما لنا من شافعين نشته موږ لرنن شفاعت کوونکی چه مونگ پا تمو چی دی بز مونگ دا پار شفاعت کئی کن اغا یادی امام راضی وی شافعین الذین کننا نغدهم شفاعا چه مونگ با پا دنیا کی دی تا شفاعاوی کن سوک داسیو واسدقا و دوستان با موتوی چه کم جوندیو من شیاطین الجن اداغ حلق خواه نوز مونگ ده پار شفاعت سوکنه کئی نو ولا صدیق حمیم او ناغ دوست گرم چه پا مونگ بانده غم جن شی اپا مونگ بانده خپا شی اغا نشتا ده ابن جوزی وی ده حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہونا چه نبی علیہ السلام ویلیو یو سړی وای په جنت کې نو دوست به نه وي ناغه سره به چاپی را وګوري وای با چې ما په علي صدیقي صدیقي چې زما غو دوست چل شو هغه په دنیا کې زما نه نو جدا شوه دا وسول جدا شو فلان او یو صدیق او په جهنم ابل ته جهنم کې نوی چه ده اوینی کنا فی قولو اوی چه اللہ دا خود ما دوستو دا زمان مر کرو اده و زمان جدا شو نوی اللہ و ملیکو تحکمو کی چه اخرجو لہو صدیقہو الی الجنتی بوزه والا دا دوست والا بوزه پریشان دی ما خو آدکلی و چه جنت کی بده ایس چی من نئی کنا نو زو دنه نشم منا کول ښا نیمنا کوم نو صاحب روان شي ښا او جنت ته ولاړ شي دواله مرګري وشي وی زګه دې کې به دا جهنميان وي چې فمالنا من شافعين ولا صديق حميم يلا يسوك نشتا نه شفاعت او نه دوستان شته چې زمونږ ته پوسو کې فمالنا من شافعين فلو ان لنا کرتن ارمان وکی چکاش کوي زمونږ د پاره تل دنیا ته دنیا په سی بار مان کوي ښا پنکونا من المؤمنین نشوبه مونږ د مؤمنانو نا وسول ارمان ورغه د مؤمنانو ښا ان نبی ذالک لا یا بشکا بدی واقعا کی عبرت سی اما کان اکثر مؤمنین انو اکثر خلق په مخ کې امتونو کې مؤمنان ابې شکر افتا زور اور ذات ته قومونه او دشمنان هلاکی کنا او رحیم ذات ته پلو بندیان نجات ورکی کذبت قوم نوح المرسلین دریم حالت دروجن کړیو قوم د نوح علیہ السلام پیغمبران یو پیغمبرو نوح علیہ السلام او الله وی ډیر نا ولی مسئله د ټولو یو ده، دین د ټولو یو ده. ان هذه امتكم امه واحده کنا نو د یو پیغمبر تکذیب د ټولو پیغمبرانو تکذیب زکه جمع راوړا نورو کیم بیا راضی کلا چوی دیتا دی قوم تا رور د دینو علی السلام الا تتقون تاسو کې تقوا نشته نو د خدای نه یریږي. هر پیغمبر تیرور ویلی دا د نسب په لحاظ سره ولی دا غی د قوم نه خو کنه نو نسبی رور دی دینی رور نه دی. الا تتقون تاسو چې دا شرک کوین د خدای نه یریږي. انی لکم رسول امین بیشک زه ستاسو د پاره پیغمبر یم امانتګر. اتقوا الله واتعون دو خبر کوم دوا دلانه یریږي چې توحید دی او زما تابعداري وکي چې سنت دی سمرا سان دین دی. وما سلکم علی من اجر نغوانم ستاسو نه پدې خپل هم محنت باندې او پدې خپل دعوت باندې اس اجر من اجر او پیسې من راغلی اجر نکرا راغلی اس دنه نغوانم ان اجر الا علی رب العالمین نو دې اجر زما مگر پر رب د مخلوقات. هر پیغمبر باندې پینځه خبرې کوي دا پینځه خبرې وکي ښا چې الا تتقون انی لکم رسول امین اتقوا الله واتعون وما اسألکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین اتقوا الله واتعون دا اللہ نو یریگی زما تابیداریو که قالو اویدی قوم ان اؤمنو لکا تابان دیمان روڑو ایرا ناشنا خبر رخا اذا تعجب مقام کی ہوئی تابان دیمان روڑو زمانگو تاسب پر اخذے واتباک الارزلون او حال دادے چې تاسو رقم مرګري شي دي دا هوته نه پیژنې کنه ها دا مونږ پیژنو تیر رزیلان خلق دی وی ها دا حال یې سل کې وقد وسري وقد اتباك ارزلوني وتددو وجنويني دي حكرموي زحاكوي چه دازه سر جسوم را مرگرشيو کنا نو کسبگر خلقو کسبگر دروزگر هر سوک جدا جدا نوم و تاخلی کنا سواتيانو تا دروزگر ویدی ترکانان، لواران، چمیاران کانو اهل الصناعات دا کسب والا خلق خواه من الحاکت والا ساکفت دا عدید دا وقت نگور دا عدد تی خواه چکم دا اللہ پر نید بانده غره خلق دی خلق و تسپک گوری یو دعوه جواب ذم عطاوی هم المساکین مسکینان غریبان الذين ليس لهم مال ولا عزه وی دغه وجزان غریبان مالونه نو نور سنو کنه فهذا جهل منهم تدغی جهالت لان الصناعات لا تضر في باب الديانات زکدا کارونا کسبنا دا خو په دین کې څه نقصان شي نه دی بلکې په دین کې دې تړیر لوي کمال حاصل لري. پیغمبرانو ته خو دې چلو خو چیز غری جوړوا دا کوا دا کوا اذان لکسب کوا مزدوري کوا دا خو د کمال شي دی. ازي وګور رزیلان دي دی وته رزیلان ویخه ارزلون دمی او ته په دی وجوي چې دی ونو علی السلام ته وی چې نو علی السلام مکه وګوره په دی اعتماد مکه واخا مکه دا غوري تاسو سره د ځلون نه دی مرګري شوی اتی په خلی باندې دوکا کیږي دا مونږ ته معلوم دي دا ډیر رزیلان خلق دی ښا او ځکه هزار زلون وی ښا دا سې ظالمان دي ښا الله صفات کوي چې دا ډیر مخلصین دي قال او نو علی السلام په جواب کې وما علمی بما كانوا يعملون ما ته هیڅ علم نشته چې دې سکارونه کوي چلوار ستوي چميار ستوي صحابر ما كانوا يعمل ما ته دا خبره بالکل حکم نشته کنه روح المانی وی حاصل داري چې ما وظیفتي الا اعتبار الظواهر زما زمواري دغه چې زه وخکاره دي سوي نو زه بداغي اتفاق کو مخا ظاهر دون شق یعنی القلوب زچه زچا زلون نشم رئیستلی و التفتیش ادغا تفتیش نشم کول یعنی سرائر درازونونا ما تا دغا حکم نشتا نفمای ذرونی عدم اخلاصهم کستازو خبر اٹی کی چیر دی که اخلاص نشتا و دی نو اگا ما تا نقصان نرسی خوا فی ایمانهم کما تدعمون هر امت کی دا خبر واخا نشته د ایمال را علم پاسو چدی سا عملونه کی سکارونه کی ما تا دی پتا نشته ری چدی کسا نقصان دی آخر ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون نده دغا حساب کتاب ددی مگر زما پر رب باندی اغه خبر ده ها اغه دا ټول کسبګر خپي جني لو تشعرون کتازو کې شعوري دا خبره ده نقصان نه ده ها او تاسو دا مطلب دي چې مونږ په دې اعتراض نو کوکو نو دې به ځان نو شړي نه او نبی تعالی د مؤمنین نیم زو چری شړون کې مؤمنان لران ان انا الا نذير مبين نیم زه مگر يرون کې اخکارم او زه خدای خلق باندې خوشحالي کوم دا زه خلق په دنیا کې پیدا کیږي نه قالوا وي بیا ذي قوم لئن تنتهي يا نوح كما ننشو اي نوح عليه السلام د دې خپل خبرې نه تکونن من المرجومين خامخا بشی تو دا اغا خلقونا چی پا گٹو باندی ویشتلی شوی مرجوم پا گٹو ویشتلی شوی خواه یو دا مانا دا دے مانا کی زحاک من المشتومین رجم کندلو تاوموی پیر غٹ کندلو تاوکو گوره مولی نور سن رازی خو کندل را لخ رازی خواه لیکن دا معنی بهتر نه ده قطع دوی چې من المضروبین بالحجارت دا معنی ده قالاوی نوح علیہ السلام رب زما ربا ان قومی کذبون زخو دیخ پل قوم دروغ جن کلم فافتح بینی و بینهم فتحا نتو پیسلو کی زما او د دې پمیان کې پورا فیصله پورا فیصله چې حق حق شي باطل باطل شي حق غالب شي او باطل مغلوب شي چې الحق او زهق الباطل ونجيني ومن ما يمن المؤمنين ما هم بچ کې د عذاب نه او څوک چې ما سره دي د مؤمنانو نه یل موږ له نجات راکې پانجینا و مماو فی الفلک المشحون پس خلاص که مونگا دل را پانجینا و دعا قبول شوا او سوک چیز سرو پاکشتی ڈاکی کڑی شوی کی مشحون دخل کو ننوڑا کا نور سامانونا ساروی او داسې دونه پکیو خلق خو پکې زور نه وو. ثم غرقنا بعض الباقین بیا غرق مونږه پس دین هغه پاتې. ان فی ذلک لآیه بشکا په دې واقعیت نو علی السلام کې خامخا عبرت شته. اما کان اکثرهم مؤمنین هغه دادی چې نو اکثر پاغي کې مؤمنان نه نیم سو کال دعوتو چلیدو او اچھا ایمان رانوڑو ذکر بہتر دغد چنو علیہ السلام او داغ زامن او داغ خلق او بیشکر افتا زورور ذات تے انتقام اغستیشی دا انبیاء او دا پار دا قومنو نا دا ټول انتقامات تی خوا او ډیر مہربان لے پخپل بندیانو. سلورم کذبت عادن المرسلین ترو جن کل عادیانو پیغمبران حود علیہ السلام از قال لهم اخوهم هودن علا تتقون کل چوی دیتا رور ددی حود علیہ السلام چتا سولی زان نبچ کوید شرکنا. انی لکم رسول امین زستاو دا پارا پیغمبریم امانتگر چکم امانت میں اللہ طرف نراوڑے گئی کہ بالکل خیانت نکو مخا اتقوا اللہ واتیعون اڑی رسان مسلکم چدا اللہ نو یری گئے واحد لا شریک او گنے او زما تابداریو کے اما سلکم علی من اجر نوارم استاذنا پدی خپل محنت باندی سا اجر و عوض ندے جر زما مگر پر افض مخلوقات. اتبنونا بکل ریعن آیتن اے عادیان تاسو دید پارا پیدا شوئی ہے عمرونا ام پدی کی خراب کرو جوڑوی تاسو پہر اچت دے باندی پہر اڈیرے باندی یو یادگار آیتن یادگار ادام دی دنیا حال لکھا چمونگ بنیو او خلق بدی تگوری نمونگ بیادی کنا آیتن دا به زمونږ نه نخی ارسوک دا شوق ساتی خوا چه زما دا لاس نخا پاتشوی یه سر یه که پاتش نسو چل باشی استا دا لاس نخا دا ندا چه دا تکم خیال که خوا استا دا لاس نخا پیغمبر دریسی دونا نمونه غستی وی اغا اصل شیخا ازامات ابن آدم انقطان و عملو کلچ بنی آدم مرشن و عمل ختمش الا من سلاس مگر دری خبری دری دلاس نخی پاتی شیخا ولد صالح یدعو لہو نیک اولاد چی دعا اور پسکی او علم ينتفع به اغا علم چه خلق تنفع داخلی خواه او صدقتن جاریتن یا داسی او کاری کری دا خلق دا خیر او دا مصلحت تپار چه دا غینا خلق پی داخلی پولی جوڑ کری لاری جوڑ کری جماعتی جوڑ کری دا دلاغ سنخی دین توز دلاغ سنخ پری دی وی دا غلط کار دی خواه ادا دی جاہلیت کے تروسا پور را روانا تعبسونا عبس کارونا کوئے بفیدی کارونا کوئے و تتخذونا مسوانعا لعلکم تخلدون گورتا سو جوڑوئے بنگلی اچھتی اچھتی چوڑ بنگلی جوڑوئے خار او سمطلب لعلکم تخلدون تا سو بامی شئے پا دنیا کی اگر کاغی خدا نووی لیچم بامی شیو خواه ہاں خدای ویلیو سر ابراہیم کی تیر شویو چوالیس کی چما لکم من زوال تاسوی چمونگ با ازی دنیا نا نزو نمونگ دا پار زوال نشتا ندا خلوط شکا نخواه بلچه اوزر دنیا کے دنیا کارو نکی گورا دنیا نو پوشا چې دې قیامت نمنې کنا دې قیامت نمنې خا فیضا بتوشتم کل چرانی سے مسافر خلق غریب خلق بتوشتم جبارین نو نیسے دیر پا ظلم و زیاتیم دا مسوانے او یادگارونے ہوئی دید پار جوڑ دنگ دنگ کلے پاکی برا کم تاری ساتھ لی او کلے پخپلے پاکی ناس تو نیچو سوک با پلارت لو ملوانو نو دیو پکانی ہوئیشتو نظر بے سرو نا پٹکلو دا چل بے گو خواہ اچھ بیا بچہ تاغد خلی نسو خاتنو دیو اور پس راکوشو خواہ بس جبارینو ظلمنو ظلمنو دا بے فتق اللہ واتویعون بیا تو ایم آچ دا اللہ نو یری کہ زمان وسلو منے ازما تابیداریو کہ وتق اللذیم یرکوے دا حق ذاتنا امدکم مما تعلمون چتا سوی سمرز یاد کریے دی معلونو تو گورے دی یاد کریے پاغسو چتا سو خب ہوئی گئے نو او ذکر تیسا جت سے خب ہوئی دیوی آو اللہ مونگل سرا کری دی بدنونے را کری دی سرگے غگنے را کری دی او بالکل دا دی پوئی گو خوا او نور مشرانم دا دا اللہ کار دی او کتوی چی دا سارویو دا زامنو دا باغونو دا زمون کار دی وی خوا موتزلو امد لکم بما بین عام و بنین زیاد کری تاسو پا سارو سرا و پا زامنو سرا دا اللہ در کری استاسو ندی او جنات و عیون باغونا و چینی دا دی نسبت با دی زانتا کاو خوا ادا زمونگا کار دی انی خواب علیکم عذاب یوم عظیم زیاری کم پتاسو دا عذاب دروز لوئینا قالوا وی عادیان و سواون علینا یہود علیہ السلام زن سلسترے کے برابر دا پمونگ باندی او عزتا کتواز کئی بیان کئی ام لم تکم من العازین او یا کنی تو دواز کون کنا مونگا ایمان نرولو خوا انا آزا اللہ خلق الاولین یو معنا ندی زمونگ دا عادتنا و زمونگ دا عملنا مگر دا مشرانو عادتو ندی دا زمونگ ندی آمونگ دا شرانو دا نپریدو مخیم تیر شکنا دا مشرانو کارو ندی دا مونگ نپریدو انا آزا اللہ خلق الاولین اتو امداره دا تچی مونگ تسوائی نو دا خود پخوانو خلقو قسی دی اتی مونگ تا بیانه زمونگ دی تساجت تی وما نحنو بی معذبین پا مونگ میاریگا چطو ایز در باندی اریگم چی عذاب با در باندی راشینا نا زمونگ نبیغمشا مونگ لبا سوک عذاب راکی خواه نوی مونگا عذاب کلی شوی حدیث کے نازی ابو الدرداء پا شام کیو رضی اللہ عنہ نوچی ویکا تو چی دی خلقو پا دغا مرکزی خارونو کی دغا دی مش غوتوا دا دغی مرکزی خارونو چکہ میں آبادے کلی ویوک باغونه جوړ کړی و ښا نو قام فی مسجدهم هغه په یو جماعت کې ودرېدو فنا دا اعلان وکیا لزمش یذ زمش خلقو نو فجتمعو لو ټول را جمع شو کنه تورې خو مانو چې دا صحابی دی کنه احمد الله واسنا علی خطبه ولستا ثم قال بیاوی الا تستحيون تصل حيان درزي تجمعون ما لا تاكلون راجمکول کوي داغي چې به چې په پلې نه شي خړې راځم کول کوي د خوراک پته نه لګي ښا پتب نونا ما لا تسكنونا او جوړوي اغا چې پکې بیا اوسې دین شې ته وسمره ژوند دی تاسومره پاخه بازی دی وکړه وتعملونا ما لا تدركونا امیدونه ساته داغي چې مونته نه شې زبدا کو ما ابي وي چې نو قد کان قبلكم قرون ستاسو نمخ که دیر قومون تیر شویدی خان یجمعون جمع کل بے کل فیوعون خزانه کل بے ورد چی دیلی سنگا خزانه جوڑ کلی خان دا تانبی دا منگی ندی دیوالی جوڑ کلی او زیپ زیروزی خان فیوعون ویبنون فیوسقون او بعده به کاو خډیر مضبوط ښا الکه سریه پکډه را لګاو غره الکه غره سیمنٹ کی شګر زیاتن کی غره توبته ویبنون فیوسقون ډیر مضبوطول به کول ښا او یطلبون او دا دنیا کی کوششونه کول او یا ملونا فیتویلونا امیدونه کول خډیر وګدوګدو می تونه ښا چې دا غزمه کې نو باغ جوړوم او دغه نه به دا جوړوم نو یې ګوره فاصبح عملهم غرورا هغه امیدونه ټول دوکښوا غرور واصبح جمعهم بورا هغه چې سیرا جمع کړیو نو هغه ټول هلاک شو واصبحت مساکنهم قبورا هغه ځوینه چې جوړ کړیو نو هغه قبرونه شو ولې چ عذاب راشي خو بیا څوک د کور نه شي وته نو هغه ولا قبر نه شو ها چ عذاب پراي د ابو درد رضی الله عنه مطلب دا دی چې خلکو زوره مې په خوې دا دنیا خو د پخوالي زین نه دي بد زوره جوړ کای چې تبګه د باد باران نه بچي ها خنزانن چې کوم خلق لګیا دی هر یو دبل نظور لگئی دا مومنان مسلمانان دی فقط زبو درو جنی ایک اہود علیہ السلام فا حلکنام اللہ ایبا حلاک میں کڑا خوا ان نبی ذالک علی آیا یقنان چپدی واقعہ کی عبرت شتا فما کانا اکثر هم مؤمنین سوز علی دا لفظ وی خوا قرآن عجیبہ کتاب دے معجز ادا د دې لپاره بیا بیا وی ور دو خبرې بیا بیا کوي ښا یو دا چې ما کان اکثر مؤمنین د دې لپاره چې هر زمانه کې د باطل پرستو دلیل داو چې مونږ ډیر یو او دی لګ دي زمونږ اکثریت ته ادي لګ دي الله رب العزت بیا بیا وی چ حق پرست یی دغه صدا خلک ته خپل خلې نه گواہی ک چې دا حق پرست دی ښا چې لګین هغه به حق پرست یو ماکان اکثر مون او به شکر افتا زور اور ذات ته عادیان یې هلاکل او ډیر مهربان دی خپل بندیان یې خلاص کړل پینزم کذبت سود مرسلین درو جن کل سمودیانو پیغمبران صالح علی السلام کله چوی دی تارور د دی صالح علیہ السلام الا تتقون ولی ځان نه بچ کوي د شرک نه انی لکم رسول امین زه خو استاد د پاره پیغمبر یم امانتګر فتق الله واتیعون ویری کې ځان له نوزما تابعداری وکم او ما سلکم علی من اجر نغوارم استاد سنا په دې مسله باندې صحیح وځه چې په یو صورت کې دا سوز لراوړې و ځل کنا چې نو غواړم تاسو نه په دې مسله باندې صحیح وځم د دې وسو مطلب نه بس اسه قران راوړې دي د دې مطلب دا دی چې خلکو په دین اغستل حرام دي دومره خو هغه حرام نه دي مقرر کړی چې حرمت علیکم میتۃ ودم ولحم الخنزیر ها سمره چې دا بیا بیا بیان کړی دي چې نغوارم د دې سم مطلب شو چې په دین باندې نشته کنا په دین باندې نشته کنا په دین باندې به خرج کړي انفقو قرآن بار بار وی انفقو خرج کړي د الله په دین باندې را ادي پس پراکړه کی دي نه دې اجر زما مگر پربت مخلوقات اتترکون فی ما هاونا آمینین اے سمودیانو تاسو پریخو دیشے پا اغا زیونو کی پا اغا مالونو کی پا اغا باغونو کی چنن تاسو پاگی کی اے پا امن تاسو جو طولو مر بدا سی امنی فی جنات و عیون دے تفسیر دے دا ماہا ہونا سدی باغون دی چنی دی زروع فصل ندی و نخل کجوری دی تلوها حضیم چه غنچی داغی دیر نرمی و نازکی دیم ولی خیراز پسل دغی کنخا دیر خیراز پسل دغی تلوها حضیم مانا دادی سو کوئی حضیم ستوئی چه دیر امی ووکی یو ونا ادا سشی چی زمکی لراشی در دیر زورا ندیتا حزم گورا ستوی عجزیتا خوا او دا دا عبرت خبره دا خوا دا عبرت خبره دا چی کما ونا که میوه نی کنا نوی سانگی برا اسمان تا گوری برا برا گوری برا برا گوری میوه پا که نشتا خوا اجی کماو که میووش و نابا کتا رازی ولی چاچی که چی کمال راغی نو اجیدی و پک رازی یسلو چاکی چی کمال راغی نو زمکی لبر رازی اجیزه لبر رازی دی خور لبر رازی اجی چاکی کمال نی کنا اگا با شملی پری دی خوا اگا برا برا کراکوری و پسری خوا یا خدای طول پرشی که سمرلوی عبرت تی خوا طلوها عظیم اگر اونی زمکی لرالی ادویم مانا کی رکیب بعضها بعضا و هو حظیم چی دا سی دیو بل لپاس شکنا دا میمی پا یو بل پرتین وی دیتا حظیم وی خوا او حسن بسری وی چی رسد آسیدان کڑاوی خوا هو الذی لا نوا لہو هو الذی لا نوا لہو چړو کې پکې نه نو دغه حزویم دی الله اکبر وتنهیتونا من الجبال بیوتن فارهین او تاسو به تراشل کوئ اغرونو کې کورونه به تراشه کورونه به جوړوي فارهین څومره ماهر یې ښا دا سموځیانو کنا دی په دې کې ډېر ماهر و ښا پګټ کې به کور جوړ کا کمره او غیله به ارس تنی جوړ کړو کانه سونه تنی الماره تنی او ای بلبل سبب کنه لرګي بالکل نه ها دې تفروهیت وی فارهین مهارت سمر ماهره استاد کاری اتق الله واتیعون یریګه دلانه زما تابعداري وکې ولا تطيع امر المسرفين يا خلق پدې کوبراو پسې مزه پدې رو اساو پسې مزه پدې خان خوانين پسې مزه خان خوانين خلق دې تباہ او برباد کړه مروانی گے پرای د مسرفینو د مشرکینو او د جبابرو د متکبرینو الذين كسان يفسدون في الارض چری پزماکه کې فساد کوي نور څه مطلب نه او نو می پزان یې خره چې خدمت کمیټي اصلاح کمیټي ور نو می سمره کولې الله یې دروغ وی کنه ولا یصلحون اصلاح کم ځای کوي که اصلاح کولی خوڑی را بخوا کنا خوا نم تاجت نی خوا اچی نمی کی خودن پوش چی دروغ جن دی خوا ولا یصلحون قالو ویدی انما انت من المسحرین بیشکت خو پخپلا خوراک کون که یو دامانا سحری پیشمنی توی تب اخپلا خوراک که نو سنگ پیغمبری یا تابان دی سحر و جادو کلی شوی دی دا سی خبری که چه اگر دروغ و خلق و خبری ندی مجنونی و تویلی و کنمخ کی ما انت الا بشر مثلنا نیتو مگر بنده زمون پشان اغی پا دی کافی رو خوا چه اغی ویلیو چه بنده پیغمبر نشی که ده مانتا اللہ و شرم مثلونا سغره ذکر کو نیتو مگر بنده زمونگ پشان او بشر پیغمبر نشی که ده او نت پیغمبر نشی که ده خواه اغی پا دی کافی رو انن پدی کافر دی چوی پیغمبر بشر نشی کے دے پیغمبر بھئی انکار نکو خو بشریت بہت سارا نہیں بس نور بھئی نور بھئی دام کفر دے ایمان دا دے چم بہت بشر وے اوم بہت پیغمبر وے قرآن دا دی تعلیم ورکی خوا او چې دیو نه انکار کوي نو کفر دی کوي چې بشر نه دی نو کفر دی ځکه الله او ته بشر ویلی دی کوي چې پیغمبر نه دی نو کفر دی ځکه الله او ته پیغمبر ویلی دی پاتې به آیت راول سموجزا ان کنتا من الصادقین کوي ته درشتي نو خلقنا قال هذه ناقه لها شرب ولکم شرب یوم معلوم او صالح علیہ السلام دغه معجزه دی او مونږ کې دا نه نیټه او تاریخونه پد دا غزو دا میدان او دغه ناقه دا معجزه ده د دې لپاره نمبر دی د یو ورځ دا ټول یو بس کی او تاسو لپاره نمبر دی د ورځې معلومیم دا تقسیم به نه خرابوي دا تقسیم با برابر ساته خواه یو رض اوبا با دادی ابل رض بستاسی خواه وَلَا تَمَسُّوَا بِسُوءٍ اَمَرَ سَيْدِ نَاقِ تَاپَ زَرَر او کورَ سیده بیاو پا که وقت نی خواه وَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيم او برسی او بنیسی تاسو لرانتا عبد الرضی لویم دکه د معجزین کار چوشي بیا به کې ډیل نه ښه عذاب راځي تفسیری کشاف وې چې صالح علیه السلام ناس تو فکرمن یا خدای ته او ولي هغه وته وې چې څه یوازې همون غي دې نه ډلیو زکر تیس آتو راہ دن زور نمل کی برا شیخا اصلا خبر او مگمانو وی اغدیر پا فکر کی پروتنو وی جبریل را گئی وی اغتنا تا پوزو کن چولی وی معجزران اگواری اور معجزان نا فرمایشی معجزہ چنا قبض دیگتی نا پیدا کئی نو جبریل ورته وی چې صلی رکعتین درکاتو کا وصل ربک الناقته الله ورس کو په دین دا کی چې ته نو سوال کوي واسال الله من فضله جای سوال کاو کنه ها صلی ربک الناقته نو ففعل هغه دا سي حضرت درکاته وکړو ابي اوی چې عربه دی زمان ناقه غواړي او ایدی که غر شو آگتو چاو دو ناقت نراو تا تو کئی بچه امور سراو دا دیره بهتره طریقه دا خواه که سوک دا مصیبت ندان سات الگواری نو ام صلی رکعتین دو رکعت دیو کی کنا که دا چا خدای تساجت و ضرورتی نو صلی رکعتین دو رکعت دیو کی کنا دا خود بخوانو انبیاء و سنت تی خواه اسوال لکی بیا دا اللہ نا صحیح سوال گره باباگان دینا را لرزی پاکروها خیر اونکا کنخا بس علی پری خود چی اوخ حلاک اکلخا پاکروها ٹکلی ٹکلی اکلن پاس بحونا دیوین اگر دیدخ پیمانا پس بانده یا خدا را چی پدی عمل ولیکن دا پاغا امت کی توبه نوا دا چې په دې امت کې اوسړي او ګناو کې خپېمانه شي بس دا توبه شو ها ته په خلی نوې چې استغفر الله ربي توبه هغه امت کې دا نو مخکې امتونو کې اسوک دا وی چې نادیمین په دې خپېمانه شو چې نا کاروک شو نو ارسو رک شو هغه کویم وچو ارسو او برکت دارشی نوچت شخا داو کیگی دا سکن خا فاخذو ملی عذاب فسنو الدیل را عذاب یو چغوا یقیناً پا دی واقعا کی عبرت تی وما کان اکثر هم مؤمنین او نو اکثر پاگی که مؤمنان کدیرو صالح علیہ السلام سران واتیا کسان باو او بشکر افستا زور اور ذات تی قومنا حلاکولشی او ډیر مهربان دی خپل بندیان بچکول شي. کذبت قوم لوط المرسلین دروجن کل قوم د لوط علیہ السلام پیغمبران کله چې وی دي تارور د دی لوط علیہ السلام هغه هم یولې د همدردی په معنا سره نور دې خود دې قوم رور نو دغه شام نه راغلی ابراهیم علیہ السلام رارو ادا قوم خصوصا بر ملکی غونتی و صدوم لکلی نمو و کلیو کنا خوکل دام درده دو جینا چی اخوم یه خلق استاز رور ما استاز اصلاکو ما تاوست ترونه و ما ما تا امرو روائی اگه اخبال کار کهو الا تتقون ولی شرک نزان نبچ کهوه ولی دا خدای نیاریگه زستاسو دا پارا پیغمبریم امانتگر نو یری که دا اللہ ناو زمان تابیداریو که انگوارم ستاسو نا پدی دین باندیسا عجر یا رخ دی بی دتیان لبا شرم نورزی دی دا تلاوت نکی کنا صورت شعرا پکی نوی بیا چر وقتی ما سلکون دا تا تاوی گوری خواه ستاسو را تنخواه دا خو ما سلکم علیه من اجر نده اجر زمان مگر پرف مخلوقات آتاتو نت ذکران آراتل کوئی تاسو ناری نو تا دا مخلوقات نام او پر اگده تاسو اغا خپلی خضی بی بیانی چه پیدا کری تاسو لرب تاسو من ازواجی کم دا غیا دی خوا دا ما خلقا تفسیری کم پلنتم قوم عادون یه تاسو یو قوم دا حد ناوری دون کی قالو وی دی قوم لیل لم تنتهی آلو تو کمانا نشوی دی گڑ وڑو خبرونا دی تی گڑی وڑی خبری دی خوا ایلو تلی اسلام لتکونن من المخرجین شیبتا دی شللو شونا دا خواسی استا کلی ندی کم زین راغلی و او با دی شلو دی کلی قالو ایلو تلی اسلام انی لعملکم من القالین مال استاسو دی عمل نکرک را دی الٹے را دی تو بخده من القالین زستاو دی عمل سر حسد و بغض کوما تو سر میں بغض نشتا دی عمل سر رب نجینی و اہلی مما یعملون اے زمان ربا ما ام بچ کے و زمان اہل ام بچ کے دی ناکار عملنا یا خدا مما یعملون دا دعاګانی قران ذکر کړی هر چاله په کار کې دا څه وایي ښا دا څه تلاوت نه دی چې بس فنجینا او اهل او اجمعین نخلاص کوم دلرا او مرګرو دلرا ټول الا عجوزن فی الغابرین دا څومره مرګریو هغه یو خزه او هغه هم داغي مرګریو توبه د انتهایی درجه د حسرت مقام دی ډیر د حسرت مقام دی او بیا هغه خلق له غوځینې عبرت اوستل غواړي چې موحد دی په یو ځای کې او نوی وخت دی ایسو کې مرګرتیا نه کوي نو هغه لوط علیه السلام نه یادی هلکه تا سره خو بله واده کې کړی نو ښځه به سره مرګري که نه نو هغه سره خو هغه هم نه و مرګري اته وای څوک شته دی نه څوک مې خبره نه مني او بس دا عبرت دی که نه ستا خلقو سره څه کار دی خپله مسله کوه ثم دمرنا الاخرين بیا مې تباہ او برباد کړه غا نور وام ترنا عليهم مطرا ورولې مونږ په دې باندې باران د کانو وسام تر المنذرين ټول بارانونه رحمت ته خو لیکن باران د قوم د نوح عليه السلام نه زکه وی چې سوال کین وای به چې الله په مونږ باندې لو بو د رحمت بارانو کې لو بو د کانو نه ها ا بیا او باغ چې د رحمت او د عذاب نه څنګه ډیر قومونه په بو هلاک شوي ښا فسامتر المنذرین ډیر بده باران دی یرول شو یقینا په دې واقعا کې عبرت دی او نو اکثر پاغي کې مؤمنان ان فی ذالک وان ربک لو العزیز الرحیم او بشکر افسا زور اور ذات سے اور رحم والے پخپل بندیانو کذبا صاحب الایکۃ المرسلین دروجن کل بنوالو خلقو دی په جنگل کې آباد اصحاب الایکا دروجن کل پیغمبران تو شعیب علیہ السلام خپل قوم مدینو اغي تر علی گله شیو او دا بل قوم نو دیتا هم لیگل شنی زیو کلا چوی دیتا شعیب علیہ السلام الا تتقون تقا یو مسئلہ ونو خوا ادی تنگی ویتا لبلا مسئلہ نظر زی وی بلا شتا دیننو بلا کوا مسئلہ ہوا ہے کنا خوا مسئلہ کو توحید دا ولی نیاری گئی دا لانا ولی نظر نبچ کوای دا شرکنا سستاو دا پارا پیغمبریم امانتگر نو یری گئی دا لانا او زمان تابیداریو که هر پیغمبروی توحید و سنت توحید و سنت توحید و سنت انن چی دا چاہتا ہوئے چی دا تسویلا دا دی سوئی ہوئی نو دلتے اخوهم ندیوی لکھا سکر چی دید دین نو کنا اخامتی نو کنا او نوارم ستاسو نا پا دی باینسا اجر ندی اجر زمان بکر پر ابد مخلوقات توحید و تبیان کو وسوطا دا معاشری اصلاح اوف الکیلا پورور کوئی پیمانی ولا تکونو من المقترین ناغیوی صدی مطلب دی دا مال پا دی خلقوی شو اگوی نا مکی گئی دا تاوان کو ان کو نا ما دا مطلب دی دا اوف الکیلا معنی اوکلا اگی غلط معنی کولا وی دیوی چی خیر دیو یو چټاکه به کسی واور کوي اغه دا اوفو دا معنا کول نه نه مکیږي د نقصان کوونکو نه نقصان نه مونږ کوم وزنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي پټنده نیغیم ځواله پکې چلی دو امکه خلق لر سامان نه داوی او مگر دې پزمکه کې فساد کوونکی پیغمبر خلاف مکوي او غت لاری مبندوی دا سمرلوی فساد دی او یریگه دا غزات نا خلقکم چی تاسو ایم پیدا کریه والجبلت الاولین او غا قومنا رنبنی چون مخی تیر شو کنا الَّذی خلقکم والذین من قبلکم الجبلت الاولین قالوا ودي مدين والو اصحاب لك انما انت من المسحرين یقینا ته خدا سے خبرې کله کوي سحر در باندې شوی امان ته الا بشر مثلنا نیت مگر بندا زمونږ پشان نو بندا څنګه پیغمبر کې دی شي دا راته وایا توبه توبه اغه ته بدا خبر ډیر ناشنا ښکارې ځخه نیت مگر بندا زمونږ پشان او بندا پیغمبر نشي کې دی نو ته پیغمبر نه نتیجه وراويست وین نظنو کالا من الكاذبین او مونگ یقین کو پتا باندی چه خامخا دروغ جنو نئی موجزه راتو خیا فاسکت علینا کسفا من السمای رو غردو پا مونگ باندی او ٹکڑ دا اسمان ان کنتا من الصادقین قیتا درشتین خلقنا قال ربی اعلمو بما تعملون وی شعب علیہ السلام زمان رب دیر خپوئی گی فاغ عملونو چتا سوئی کوئیم بس کدا اغا خوخینو راو بے غردی در باندی ستا سو عمل لدی تقاضا کئی خوا چی ٹکڑا در باندی راو غردی یو ٹکڑا نا چی دیر ٹکڑی خوا خو زمان اختیار نشتا زمان اختیار نشتا دا انبیاء اختیار نی وکت زبوهم در او جنیه که شعیب علیه السلام فاخذهم عذاب یوم الظله اونی والاغیل را عذاب دروازی در سوری انهو کان عذاب یوم عظیم یقیناً دا او عذاب و دروازی دیر لوی عذاب لوی و عذاب دیر لوی و خواه پی عذاب داو چه وو رضی پی داسی گرمی و چلی دا وروازی چوی یو بل بین پی جند چتا تدیر گرمی دو وجن او بیاوی ازول لهم بعد ما حبست عنهم الریح بلکل هوا نو دارو وروز هوا نو خوا ادی کئی پو مرض باندی هوا رالا او دی طول وریز رالا اداغی دلان دی شو خواه وی سنگا جداغی دلان دی شو نفا امترت علیهم نارن دور باران پیوشو فاحترقو طول سو دی طول سکار شو خواه مداری کوئی داریر لوی عذابو یقیناً پا دیکھ عبرت تیم اما کانا اکثر هم مؤمنین انو اکثر پا دیکھ مؤمنان بیشکر افستاز و رور ذات تی دشمنان هلاکی او ډیر رحیم کریم دی نجات ورکی خپل بندیانو لان واقعات ذکر شو دا دریم باب دی او دی که دا قرآن تصدیقات عظمت چدا سی تعریف چرتبل دی ندی راغلی خوا دا قرآن پا صدق باندی دیر ناشنا دلیل پیش کری اول وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا قرآن یو هدایت نامه دا یو حکم نامه دا پنده شیخ بدا سی مانا کولا هدایت نامه و حکم نامه در عبد مخلوقات دا یو دلیل لی نزل بی روح الامین او راغل دی پدی قرآن باندی دا سی راوی چه اغا روح دی امانتگر چه دا اغا نبکی سوک غلطی نشی کولی او ابن کثیر وی چې مجاهد وی چې من کلم او روح الامین لا تاكله الارض چې چا سره جبرئیل خبرې کړې دي ان خاورې کیږي لري خلق سره کړی على قلبك دنا ذل کړه استا پزړ باندې لتكونا من المنذرين چې شي ته زيرون کونه منذرین خو دنیا کې ډیر دي کنه اګه دې صورت کې جتیر شو نو ته هم داغي پشان تي منذرینو کې پیغمبري بلسان عربی مبین فدا سي جواب باندې چډي روازي حداړي را صفاده عربی دا واضحه بلکې ابن کثیر وی چې سفیان ویلی دي چې لم ينزل وحي الا بالعربيه. جبريل له بل جبن ورزي هغه چې کوم وحي کړی دنو په عربی کړی ده. هر پیغمبر څه چې وحي شوی دنو په عربی لغت شوی ده. اذغه به جنتیانو خبري جبه وي په قیامت کې. ها دا رستو بیان پیغمبر به خلق ته په خپل جبه کې لګیاو دومره واضح جبه ده. ها بل ګوره وَإِنَّهُ ذَا قُرْآنٍ چِذِي لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ ذِي پاغاز کتابونو لنبنو کم موجودو سمرج مخ کے نازل شوی دی نو ذا قرآن پاغی کی موجودو نیو خدا مطلب دی چاو صرف جامع بدلوا جب بلوا عبرانی سوریانی وا انور مطلب یہ داو معنی ورس جدی کا نا دا معنا کوي ذکر هذا القران ذی قران ذکر ذی خدا معنا کوي چې لکه دې تصدیق په پخوانو کتابونو کې راغلی و لفی زبر الاولین تصدیق ذیخا او مدارک کوئی یعنی ذکر هو ثبتا فی سایر کتب السماویت ذی تعریف او ذی شان په ټولو کتابونو آسمانیو کې راغلی و نو زیادت تینا دا مانا اخلی خواه اصوک چاولا مانا اخلی نو آغی وی چو پتاولا گی دا کچری دا دی قرآن مانا و ترجمه پا بل جبا کیوشی جبا دانی عربی نی بل جبای خو مطلب امدائی نو آغی تا هم قرآن ویلی شی پا دی مانا سر خواه چو مانا و مطلبی دا قرآن دی خواه حضور چې نور احکام په نصاب تیږي ها چې ګنې مون په نشکولې دا او دا قران په حساب نورم بنو کې اوم اولم یکل لهم آیتن ولید ذی خلق زپاره دا عبرت نشو دا د یقین خبره نشو ان یعلم علماء بنی اسرائیل چې دک دی لرا علماء د بنی اسرائیل اگر دې کوم قومونه يهوديان نصارا دي دشمنان دا غین ډیر خلق راغې او قران تکي ناستو عبد الله ابن سلام دا ټول او دې زکو نو دا ګوره والفضل ما شهدت به الاعداء متنبوي چې فضیلت دې ته وي چې دشمن په اقرار وکي چې او رښتیا خبره دا غین راغله ایمان راولو دا ګوره څومره چې ذکر کې دا ټول د قران تعریف ده دا غه تنزيل رب العالمین دا ترغیب ده پاره بل د دې لپاره چې خلق او قران سره بل کتاب ما برابر وي ځکه دا صفاتونه چې الله او کړه پاغي کتاب کشته ولو نزلنا على بعض الاعجمين بالفرض کومون نازل کړی دا قران په یو عجمی پیغمبر باندې چې عربی نه وي فارسی وي رومي وي عجمی فقراو علیهم او غلسته برای بیان کړی په دې باندې خپو وضاحت او خپو فصاحت سره ما کانو به مؤمنین الله یې ندی دي چې ایمان راوړي دا څومره لوی معجزه ده چ عجمی پیغمبر یو داسې عربي وای چې داسې عرب نشي ویل کنه دا معجزه ده کنه خدای ایمان نه راوړي الله وای ښا کذالک سلکناو فی قلوب المجرمین الله وی دا زما کار ده ښا دا زما شان ده دغه سی مونږه نه نهسته ده په زړونو د مجرمانو کې دا کفر دا عناد دا تعصب او دا حسد زلونام ولا ڈکڑی سلکنا و نزید که ایمان نروڑی خواه زکر دقا با سوال که چی اللہ زمان دا زلونا دا گندون لری کی کفر و شرک و عناد و تعصب و یا اللہ زمان زلونا پاک کی نالا پا کی ایمان رازی خواه اپا دی گندو زلونا کی ایمان نرازی چو سی پاک کڑے نہیں کنخا الله ای مونږه ډکړی دي دا زړونه د دې مجرمانو د دې شرکونو نه او د دې استهزاء او د تکذیب نه. دا معنی ابن کثیرم کی اے الکفر والجحود والعناد تذینا. ابن عباس مجاہدم وی ادخلنا الشرکہ والتکذیبہ دام پاکی داخل کری خدا ذکر لا یؤمنون به ایمان نروری پا قرآن باندی حتی رو العذاب العلیم ترغی چوی نی عذاب دردناک. فیاتیهم بغتتن و هم لا شعرون نلاوی عذاب برازی رابشی و ناساپا داغی مخ کی چاہتا اطلاع نکی گی خوا رابشی دیتا دا عذاب دردناک ناساپا و هم لا شعرون رضی باڑو گمان نی فیقولون چغی بکی هل نحن منذرون منتلق محلت راکولی شی منتلق محلت راکلی شی نورد کی ورکری چنا نشی کہہ دے اب بے عذابنا استعجلون. اللہ ای محلت ذکر نشی در کہہ دے چتا خو تلوار کولا استعجلونکا استعجلونکا کنا آئے زمون پا عذاب باندے تلوار کی دا خلق اب رائیتا امت تانام سنینا دا اس حال بیانی خوا دنیا پرستو تا او زجر دے پہ استحباب دے دنیا باندے خبر را کماتا اللہوی کزو چرے جونور کم دیتا دیر کلونا یو رد انتظار نا دیر کلونا وطا جونور کم کنا ایک ریموی عمرت دنیا دا دنیا ٹول سمرو مر دے تا خو اللہ تا معلوم دا اللہ وی که دمرو عمر ولو ورکم زور عمر خو اللہ پیغمبران لمنو ورکلی خوا سم جا اهم ما کانو یوعدون او بیاراشی دیتا اغا موت یا اغا عذاب چی دی سرین وعدا کولشیم نصف ایدا شوا تا دی عمر صف ایدا شوا اذا که ابلیس لے ورکلی دیکن دا شیطان ندی دلی دمرو عمر ورکلی لیکن هغه څه پیدا واغسته دغه زه هر دنیا پرس چې دغه عمر نه پیدا نشي واسته د عمر ډیرواله سه نعمت نه دی کني الله باغل ورکاو ماغنا انم ما کانو یمتعون اس پیدا ورنه کی زیل راغ عمر چې زی پکې ډیر وخت یې کړ ډیر خوشحالي وکړان ماغنا یو دمانه یا نشي د پکوله اغا عذابونا او دا قیامت اغا سختی دا اغا جون چی دی تیر که دا پا جون پوری خونه دا در دو او خج او اقیاء چی موسیٰ علیہ السلام تا ازرائیل راگی کنا او اغا بدو گانلو نواپس لانو چی اللہ اغا خمرگ نواری بیر اولی گاو تاوی چی موسیٰ علیہ السلام تاو ہے چی دا غوی پا ملا باندې منګول کی دي ازمون منګول نه وګوره چې دی لاندې څومره اختراله نو دومره عمر بوله ورکما هغه راغې او موسی علیه السلام ته وی چې الله رب العزت وای چې خیر دې که زه خو خنې کنه نو موسی علیه السلام وی چې ښا بیا بسې نو یې ماوتو وی وسخه دې دې ژوند کیسې دي نو داسې مثال لکنه ښا میمون ابن مهران وای دا ډیر حق پرست میمون ابن مهران دا غدار مانو چې زه به کله حسن بصری سره ملاقات کوم حسن بصری خو تابعی و کنه ښا ډیر جلیل القدر او یاو صحابه او شاګردو اچې سړیلو مون هغه ټول درا غون کړو حسن بصری نو یې زار مانو چې زبر د سره کله ملاقات کوم نو یې په طواف کې ولیدو په طواف کې جوړ تکړه یو کا بیا وته وی چیر زما دی رحمانو نو یې سلا ساجد ز خدمت وایا وی عزنی ما ته نصیحت وکا ما ته وعظ وکا نو یې حسن بصری وته دا آیات وی چیا فر ایت امتانام سنینا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما غنانهم ما كانوا يمتعون بس صرف آیات وتوی خواه وعظ دی تنوی چی که سٹ بڑا که وعظ دیر لکشی دی نفقال میمون لقد وعظتا فابلغتا یا حسن دیر کمال دیوکا خواه ما خود دور آرمان دور تقاضانو وعظ دیوکا خود دیر بلیغ و فصیح دیوکا خواه یو آیات دی خواه پاری چسو مطلب پوئی کنا خواه افریت امتا نام سنین اللہ وی پو مر کس دی لگو مر پکار دی خوچ دنی کمل سر ای او دا سیئی قدی سر ای خواه پخانو علماء و دیر لگ لگو مرون دی مونگ حیران شو چیو دیر لی عالم بی امام نووی یا خدا تو امام نو او سلویخ کا لو مر دا سی ٹول پا کی تیر شوی دی خواه وما اهلکنا من قریت الا لها منذرون اللہ ایمونگا ندی حلاک کلی یو کلی مگر داغی دا پارا یرون کیو حجر کم دا قصی تیر شوی خواه چو ما اهلکنا من قریت الا ولها عدلته هم وی چا سیم ندی پریخی انبیاء عمر تلی گلی دی لی گلی دی الا لها منذرون مگر داغی دا پار یرون کیو ذکر یو معنا دا پار دا عبرت دا پار دا نصیت منذرین بس کولو ذکر خلق تبی نصیت کو خلق تبی عبرت و اواز کو دیده پارا ملی کلیو خواه از دویم دا چه دا مخکن جدا شی خبر اخلاس شوا اللہ ویجی امتا شکر و باسه ذکر تاسو لیم قرآن نازل کو هازا ذکر دستاسو دا پارا ذکر دے دستاسو دا پارا یاداش دے دستاسو دا پارا نصیحت دے دستاسو دا پارا علم دے پلی پا دی سر و تاسو خدای پی جنے کنا وما کننا ظالمین اللہ ای زکا میں پیغمبران لیگل چی کاسی میں حلاک کروے نو خلق بوی چی زیادے ہوکا تو باسو نیو منگا ظلم کو ان کی مخی خبر کو سورا نوح علیہ السلام سورا تبلیغو کو ناخر چ بیا می هلاک کړل نه لا یما توسوک سن شي ویل چیرې تا زیاته وکنا دا خبره لاله مخکې ته چې نو لتنزيل رب العالمین دا قران هدایت نامه دا حکم نامه دا خلق ویلی چې دا قران دنیا ته شیطان راوړی دی شیطان راوړی دی ور جبريل ته شیطان وی د ظالمان او یو ځین اړ نه نا هغه شپاره روزه جوهه بند شو پیغمبر باندې کنا شپاره سورہ دی وحی بند شو می نبی دې اسلام را روانو نو یو بډه و ته مخې لوراله یا رب دلاله څه شی ونه مخې لوراله فته وی یا محمد تر کک شیطان وک زه خبر شوم چې تاسو راوسه شیطان ناراضي وي بدبخت چې نو مې وته داسې واده به د به واغسته کنه تا شیطان پریخه وسو نو ګور دا غي یقینو چې دا عزت چې راضي نه دا شیطان راضي الله طرف نه ناراضي نو قران زکه جواب کوي وما تنزلت به شیاطینو ندی نازل شوی په دې قران باندې شیطانان ندی نازل شوی دا خو تنزیل رب العالمین دی او سره راویم ذکر کړو چې نزل به روح الامین دی. ادي ګوره شیاطین ته نسبت کوي او ما يم بغیلم نزل لایق شیطانان ولا چې غی داسې کلام وکي دا غی په خبره خوړو سو پویږي نه چې حدیث راضی چې دا شیطانان بر عزیز ملائکو خبرو تغوق دی اچی یوت نواوری او راشی دنیا کے غجوگی النجومی ناستی ندیغتا خبر سنگا کئی یقرقر قرقرتن دا سی خبرو آتا کی قرقر دا سی باقی خواک سننو پوی دا اگا پخوابوی خلقوی چی تار دی راغلے دیں تو بخودی باقی تار ارسوک نپوی دا اځه ټک ټک به کوله او دیوته نه خبره معلومه ولا شیطانان دغه سي خبرې نه ښه ندي لایق دی لرا چې قران راوړي او ما استطيعون اناغي طاقت لري چې بروخيږي هغه خو اشتل شي په اور باندې ښه او ما استطيعون انهم عن السمع لمعزولون دا شیاطین دغه کې خودونه راشلل شي دي فلا تدعو مع الله إلهًا آخر مبلاد الله سرا مددگار بل وتكونا من المعذبين شيبتو داغ خلقنا چې په عذاب کې راځي خطاب عام دی هر چاته وي ښا چې بندا د صورت خلاصه واورا چې فلا تدعو مع الله إلهًا آخر ښا شرک مکوا کني په عذاب کې براشي ابیا و اخلاصی نینو فانذر عشیرتک الاقربین و یروا دا قام قبیلہ پلا چنیز دین زیدی اول دا دی حق دے ابیا دا نوری دنیا حق دے پیغمبر توی دیو یروا سنگ جدا نازل شوی نبی علیہ السلام ادرید پس وفا مروا کی ایلانو نبی کولو چی یا سباحا تا خطرناک آوازو خواه یا صباحا خطرناک آوازو اچھا ٹول را جمع شو نورتا بے جدا آواز کاؤ چی یا بنی حاشم یا بنی عبد المطلب او یا بنی قصائی جدا جدا قبلی تا بے نمونہ غستو اگیو وائی کانا سوئے تو صلی را جمع کریو ویدادا تویمچ لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ دا خبره تکو مخا یا روما پا دی بانده امخ کی ورطا تمهید کی داوی چکا چه دزتا استوویما چه دزی غر نشاتا حلتا بیت اللہ سر یو غر دی دزی نشاتا دشمن را روان دی حمله در بانده کئی ورطا دو بیومنه اگیوی آو بلکل بیمنو اگر کومنګ وګورو سشته نه موږ وایو چې زموږ نظر خراب شو او پیغمبر دروغ نه دی ویلی تو په ظالم دومره او چې کلمې ورته وي ابي داو ویلو چې دا سه کلمې ته ما چې تملیکو نه به العرب ته ټول عربو مالکان به وګرځي او تدين به لكم العجم عجم باستا سو وینځي غلامان شي او نو ابو جهل د دې ډیر وګیو ها د عزت ډیر وګیو ها نو ته وی واشرتن و ابیکا واشرتن و ابیکا ستاسو پلار نه قربان شم د سره تلس کلمې وخیا چې باغی کی دومره د عربو د عجم بادشاہي حاصلې بادشاہي وګیو کنه ها نبی علیہ السلام ورته دا کلمه وې کنه ها لا اله الا الله عزیزا کو بل جوړ قبول حق په کلا سنو چت کو چې هلاک شي او ټول ورځ باندې خراب کړا توبه دا اله نو ښه اجه څنګه پیغمبر ویلو نو قص شوا ابو بکر او عمر او علی او عثمان خلفای اربعه د عرب بادشاہان نشو او شام او روم او عراق او تر بلخ بخارا پوری ټول داغي په خپو کې پرې نه واته اخو رښتیا شو خو ابو جهل نه پوهېد نو خو او یروا دا قبیله خپل چې ډیر نږدې دي واخفض جناح کلمن اتباک من المؤمنین او ډیر نرمی کوا ډیر عجزی کوا اخکتا که لاسونا دا ادب دا پار دا وچا جستا تابیداری کرے چه مؤمنان دیم دی سر ډیر همدردی کوا ډیر خیر خواهی کوا دا صحابه و شان ذکر کئی خوا او واخفض جناح کسمانا وی مثلن فی التواضع ولین الجانب دا مثال لے دا تواضع دا دا کنخا نگوریو دا باطل پرستو سٹ کتا کولی نگا ذلت تے چمخ کی تیر شو خوا چی فضلت آنا قوم لا قاضعین او یو دا حق پرستو سٹ کتا کولی دا تواضع دا سمر دا اسمان او دزمو کی فرق دے بکے خوا او عمل یو دے کنیت کے فرق دے مومن مسلمان چی سرخ کتا کئی نو دا جزے پنیت باندی دا توازو پنیت باندی او مشرک چی قیامت کے سرخ کتا کئی دا ذلت توجی نخوا پین آسواو کان کپا دی مرگرو کی دا سی سو کی جیبا کی مرگرو کی دا سی یو ہی کنا کستانا فرمانی کئی فقل اوائی و تینی برئم مما تعملون زب ازارم داغ عمل ناچی تاسوی کوئیم زمان خطاس سرمر کرتیا پا عمل باندیوا پا ایمان باندیوا نکل چی تاسو داغینا انکارو کنو دسو کم تاسو او زب خطاس دا ذات مرگر نیما تاو دا ایمان او دا عمل مرگر ما نسوال پیدا شو چی داس مرگری جدا کیگی نو کمزوری پیدا کیگی نا لوینا زور پیدا کی وتوکل علی العزیز الرحیم اعتماد کوا پا ذات باندی چې بار بار تا ته په دې صورت شعرا کې ذکر شو جن او العزیز الرحیم تجربه شوې ده پا ذات چې زور ورده او پا ذات چې رحم والے شکر دې چې دواله صفاتو نه دي او عزیزم دې او رحیمم دې ها که صرف عزیز وی نو مومنان جزان با دغسی پراتو توبه او که صرف رحیم وی نو جهنم با خوش پروتو او کنا او پارچه وی رحم کونو جهنم تخوا خلق نرازی چی رحم آخو چه آخو چه اللہ پی غضب و قهرو کنو وی شریل تخوا الذي غزات يراك چوینی تعالی حين تقوم کله چې تو دریږي بیان تا یو معنا او یا دریږي مانځتا نو تا ویني کنه ها د پیغمبر ډیر عملونه او صفاتونه دي او چې الله کوم ذکر شي دا الله ته ډیر محبوبي کنه ها وتقلبك في الساجدين اوینی دا گرزیدل را گرزیدل ستا پا دی صحابه کرامو کیم دا اللہ تا دیر خواه کدی خواه چی مسجد نبوی کی با صحابه کرام ناستو او قرآن بیت دکاو حدیث بیت دکاو دین بیت دکاو نبی علیہ السلام با گرزیدل را گرزیدو نو اللہ تا دا دیر محبوب کاری خواه ولی بد دا تعلیم و تعلم تا تدریس درس و تدریس تا طریقہ دا اللہ تا دیر خوگا دا کنا خیرکم و تقلوک بی الساجدین انہو و السمیع العلیم بیشک اللہ دے عرص اوری استاسو سوالونا استاسو پریادونا اپو ایک در چاپ حال داود جواب شد آگی خبری چوی شیطانان رازی وحی راوری اللہ رب العزت وی قبل سوک دی هل انبیوکم خبرکم تاسو علامن تنزل الشیاطین او پاغچا چې باغی باندې شیطانان راځي زبرینا خبري و تراوړي تنزل علی کل فاکن اسیم را نازلیږي خو په هر دروغجن او ګناګار چې هغه کې صدا خیر کار نه پاتې شوی ښا سرنا تر خپو پوری پلیتی نو باغ شیطانان راضی هغه ترویتی و توی هغه نجومی و توی او هغه دا سمر جنن په دنیا کې ځخه او دغه دعوه کوي چې ما سره جن دی جن و شیطان دی سره سمنو من اخلی ادبختا دا ټول دغه دی ښا جن څه ته وایي شیطان نوم ناخلی نو جن نوم اخلی دا دې زوکار کوي خلق له ښا ولی که دا څه وایي چې ما سره شیطان دی به خالص وک نه راځي نو دې ما سره جن دی وای ته یې کنه هغه یې کنه ښا افاق او اسیم تلالا نمونه خیزی یلقون السمع یو معنی را رسی اگر آوری دلی شوی خبری اگر را رسی اگر کوی اگر سوی پدی کنا پورن خطی خوا بس ہوئی خبر برا رسی خبر انبیاء مردار شی پاک پل ڈیوٹی ادا کی خوا تو بتو دا سی شیطانانو کار دکا را رسی اغا اوریدلی شوی خبری د سمع نمراد مسموع اوریدلی پاک سروم کاذبون او سرپدی کی دروغ جنزین لی ماناغا دی چنور کی راغلیو کنا چلا من خطف الخط بتا یلقون السمع غق دی او پغلا باندی تیر پدا ولیکن دا ملیکو ننخطا کی خوا نو چې یو خبر راو رسی نو آغا غی لڑی رئی ولی یو سلو سروی دی دروغ یو دیکی اکثر د دین دروغ جن دی و شعراو یتبعو ملغاون شاعران د دنیا چی دی روانی پتی پسی سرکش خلق بدماش خلق متکبرین خلق غاون و توی توبه تو نو چه داور پس روان چه اغا شعرا بلا سنگی خواه چه اغا شاگردانی غاون دی اموریدانی غاون دی نو چه دا شعرا بلا سنگی قرآن اعلا ذکر کئی اودنا پی ذکر کئی قیاس کئی ابن عباس وی هم شعرا والمشرکین دا تمراد دی ابن جوزی نقل کری خواه علم تران گوری تو انم بی کل وادی یحیمون چی دی پا هر کندکی سرن نباسیم یحیمون هام یحیم حیوانات و جاندار حیران و پریشان چلار ترو کشوی دا شاعران دی کنا دی تا چی سروان دی کی چی دی پوری او آیا دی پوری او آیا بدل گیا بھئی کار سے ہوئی کچا سو کې وکاند دل او کچا صفته وک او که سو کې د خدای توپ تو رساو در دې کارونه ای وات څومره شاعران دي بادشاہان به هغه وساتل ځان لخه ساتل به ځان لا او بیا په خپل صفاتونه کولو توبه چې هغه کوم صفاتونه کړی د بادشاہانو نو بالکل یې خدای توپ ته رسول یې ښا پی کل وادی یحیمون پا هر قسم خبره کی بدی لگیائی کاغذ گنای اکدد فانهم یقولون ما لا یفعلون او دا شاعران وای پا خلی باندیگا چه عمل پی نکیم دا یو قسمو دا شعراو یو قسم چه گمراه دی غاون دی خوا اس ور پسی ذکر کی بل قسم چه حق پرست دی اگی که شعر وینو پا توحید کیوئی دلالوئیو عظمت بیانی پیغمبرانو صفتو نکی لکا حضرت حسان شاعر اسلام او لکا کعب ابن مالک او لکا عبداللہ ابن رواحا دا مشعور دا اسلام شاعران اللہ الذین آمن و مگر آکسان چو ممنان دی عمل عمل نکی صالح وذكر الله كثيرا او که شعر وی دا الله ذکر پکې کوي دا الله توحید پکې بیانې دا الله لوی پکې بیانې ذکر الله كثيرا ډیر وانتصروا او بل دفاع کوي چې کوم شاعرانو په اسلام پسې بدویلی پیغمبر پسې بدویلی نو دې داږي جوابونه کوي ښا او دا کار حضرت حسان کړی دی ښا اغه نبی علیہ السلام ورته په جمعات کې منبر کې خودو او ته به وایا استاد یو یو شعر په دې داسې لکی لکه غشه داغه نزیات ښه دی ویلو کنه ها وانتصروا انتقام اخلي د دغه کافرانو مشرکانو نه من بعد ما ظلمی و پت داغی چیزی سر ظلم کری شوی داغی در طرفنا و سی عالم اللذین ظلمو ازر دا چی پوی بشی دا ظالمان خلق ایمن قلبین قلبون چی کم یوزه داوڑی دوتا واوڑی دل من قلب چی غزی جهنم دخوا مدارکم ذکر کئی چی ذکر اللہ تلاوت القرآن دیتو میلی شی او اغلب علیم من الشعر و زیاد اطلاقی پتیبان کی و اذا قالو شعرن چی دا صحابه کرام او مومنان شعر وی نقالوه فی توحید اللہ تعالی اللہ پا وحدانیت کی وی وصناو علیه او الحکمتی والموعظتی دا حکمت خبری پا کی کئی دواز خبری پا کی کئی والزهد والادب تتقوا پرزګاره خبري پکې کوي ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم او د نبی عليه السلام مدح پکې کوي او د صحابه دا خوشعر ندي ښا ترزی یو لبیذ یو کافر سره یو چې شعر توحید ویلو نو نبی عليه السلام به ډیر په مثال کې پېښ کاو ښا چ نعمت الکلمتو کلمتو لبیذ یره وی ډیره خواغه خبرې کړو لبیذ سی ویلو چې الا کل شی اما خل الله باطل وکل نعیم لا محاله زائل هر شی چې د الله نصیوا دی اپنا کیږي باطل باطل رضا پیغمبر کافر ویلی دو خبره توحید کړی دغه چې بیا مسلمانی وی دا قسم شعراء خدی چې د توحید د رسالت او دغه سي د حکمت د قران او د سنت او دغه سي په مشرکین باندې رد بدعتیان باندې رد دا شعر کې بدی نشته ښه ولیکې دا په حکمت کې داخله چې نبی علیہ السلام ویلو چې ان من الکلام لسحرا بازی بیان داسی چې سم سحری پکې خلق راکاږي او تبیا به وی چې مبس کوا ګوروتا او ان من الشعر لحکمتن او شعر کې باز داس شعرونه چې هغه ډیر حکمتي ډیر معنا او مطلبي پکې ښا واخر دعوانا نه